NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een kroongetuige die na fouten van het Openbaar Ministerie vreesde voor zijn leven en naar het buitenland wilde vluchten, is op de luchthaven opgepakt. Dat bevestigt advocaat Peter Schouten na berichtgeving in het AD. Schouten schrijft in een brief aan justitieminister Jesselgus dat er geen vertrouwen meer is in het OM. Ook de Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne de Russische president Poetin niet heeft aangevallen. Volgens Rusland probeerde Oekraïne Poetin te doden met drones. Maar volgens Oekraïne gebruikt Rusland het alleen maar als reden voor een nieuwe terreuraanval. De Rijkswaterstaat plaatst komende nacht alsnog een vangrail op de A59 bij knooppunt Empel. Dat gebeurt op de plek waar Sanne en Hebe vorig jaar om het leven kwamen. Afgelopen zondag vloog er weer een auto uit de bocht. De wetenschappers hebben voor het eerst gezien dat een planeet is opgeslokt door een ster. Dat gebeurde op zo'n 12.000 lichtjaar afstand met een planeet 10 keer zo groot als Jupiter. En astronomen verwachten dat de aarde ooit op dezelfde manier opgegeten zal worden door de zon. Al gebeurt dat waarschijnlijk pas over 5 miljard jaar. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Renze Klamer. Goedenavond, we zijn weer begonnen. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Wat maakte de vandaag overleden atleten Tori Bowie een ster? En hoe maakt Napels zich op voor de landstitel? Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben, vanzelfsprekend. We hebben ook gasten hier aan tafel. Ja, Natasja van Wezel met een indrukwekkende documentaire over de broers Misha en Harry de Winter. En kickbokser Levi Richters, die niet alleen maar binnen, maar ook buiten de ring veel impact wil maken. Blijf bij ons, want we zijn er tot 11 uur. Ja, schokkend nieuws vanuit de atletiekwereld. Three-time Olympic track and field medalist Tori Bowie has died at the age of 32. A cause of death has not been released. Her management company confirmed the news saying, "We've lost a client, dear friend, daughter and sister. Tori was a champion, a beacon of light that shines so bright." De Amerikaanse atlete Tori Bowie is dus overleden op 32-jarige leeftijd. De doodsoorzaak is onbekend. Bowie won in 2016 Olympisch goud met de estafette op de 400 meter. En een jaar later werd ze wereldkampioen op de 100 meter en versloeg daarbij onder andere Daphne Schippers. De start is aardig van Schippers, maar ze ligt ver achterop bij Ahure. En Thompson moet komen, Bowie. Het is Talou in de laatste meters van Schippers zijn goed. En Bowie lijkt hier de nummer 2 te zijn en Schippers nou, rond 4. Maar Talou lijkt het bijna niet te geloven. Ben ik het dan? Nee, het is hier Tori Bowie die als winnares wordt gegeven. Ja, 6 jaar terug nog maar. Commentaar was van Leon Haan. Zit nu in de studio bij ons, atletiekcommentator Leon. Toen je het hoorde, was je geschokt? Ja, zeker, zeker. 32 jaar, dat is natuurlijk veel te jong. Mm-hmm. Ja, en op een of andere manier verwacht je niet zoiets bij een sporter. Ja, dat klinkt heel gek, maar... Ja, geschokt, daar ben ik, ja. Ja. Maar wat is het verhaal? Want we noemden net grote wapenfeit op van een tijdje terug. Wat is er de afgelopen jaren, is er iets bekend over hoe het met haar ging of over omstandigheden? Nou, de laatste jaren ging het duidelijk minder goed. De laatste keer dat ze echt goed presteerde was bij het WK in Doha in 2019. Vierde bij het verspringen, want ja, je moet weten dat ze is eigenlijk begonnen met het verspringen. En op een gegeven moment werd op haar ingepraat van oké, dat sprinten, ja, daar kan je misschien meer mee bereiken. Ja. En uiteindelijk heeft ze met de sprint, de 100, 200 en de 4x100 heeft ze de medailles veroverd. Vanaf 2015, 2016, 2017. Ja. 2018 was een moeilijk jaar, maar dan heb je nog geen groot toernooi. En ja, toen begon ze te twijfelen. En toen heeft ze uiteindelijk toch gezegd, nou, ik ga weer terug naar het verspringen. Ja. In 2019 net geen medaille bij het wereldkampioenschap in Doha. Daarna, 2020, mede door ingegeven natuurlijk door corona, geen wedstrijden. 2021, 4 wedstrijden. Maar al in mei gestopt. En vervolgens vorig jaar maar 1 wedstrijdje. Dit zit. Het was stil. Ik zat even op haar Instagram-pagina te kijken. De laatste post is ook dat ze dus eigenlijk weer terugging naar dat verspringen. Maar wel, ze eindigde dat. Maar die post is dus van 6 oktober 2019 met "Let's just say I'm looking forward to Tokyo." Dus wel met, dat is uiteindelijk, dat wordt het doel. Maar daarna heeft ze eigenlijk nooit meer iets geplaatst. Een beetje stilletjes ook, los van wat helemaal met corona, maar ook een beetje van de radar verdwenen. Ja, en ze heeft ook niet meegedaan aan de trials, de selectiekampioenschappen, om uiteindelijk bij de Spelen te kunnen komen. Dus in dat voortraject is er iets gebeurd. Ja, ik weet het niet, de atletiekwereld is heel erg groot. En je hebt heel veel sprinttalenten in de Verenigde Staten. Dus de concurrentie is daar moordend. Als je niet bij de beste drie komt bij een kampioenschap, weet je je niet te plaatsen voor een groot toernooi. Het is gissen. Ja. Ja, we gaan er verder ook niet op over speculeren, stel ik voor. Maar ik ben wel benieuwd naar de reacties uit de atletiekwereld. Hoe zijn die zoal? Ja, iedereen is wel in shock. Noah Lyles, de wereldkampioen op 200 meter, die weet ook eigenlijk niet wat hij leest. En die gaf aan dat hij vorige week nog een bericht verstuurd had naar haar. Daphne Schippers heeft gereageerd. Natuurlijk een grote concurrent van Daphne Schippers. Ja, iedereen is natuurlijk echt volledig uit het lood geslagen. Ja, Schippers heeft een tekening gepost, volgens mij, die ik heb gezien. Ja, dat ze loopt in de wolken. Ze loopt in de wolken, Ja, dus aan de ene kant kun je niet speculeren. Aan de andere kant, we maken allemaal in ons hoofd een soort van een optelsom. Het is een jong iemand, ze is een tijdje van de radar verdwenen. Het ging wat minder voorspoedig. Dan ga je dat in je hoofd al met allemaal erge dingen invullen. Er is dus ook door niemand, familie, organisatie, niks over bekend gemaakt. Nee, officieel niet. Maar goed, net als jullie kijken natuurlijk ook op sites. Op een aantal Amerikaanse sites waarvan ik denk dat die redelijk betrouwbaar zijn, wordt wel het woord depressie vermeld. Verder niet. Ja. Ja. Hoe dan ook, zeer treurig. Zeker. Maar wat maakte haar nou zo bijzonder? Ja, ik vond toch de uitstraling. Want het was kwam heel vrolijk over. Het zag er goed, charmant. Het was een model. Was eigenlijk ook naar de pers toe altijd wel bereid om iemand gewoon goed te woord te staan. Ik heb er één keer in 2017 heel kort gesproken. En, gewoon vriendelijk. En weet je, dat was ook wat ik las als reactie op haar overlijden. Dat ze straalde eigenlijk. Ze was echt een favoriet atlete in die periode. Alleen de laatste paar jaar hebben we dus haar amper gezien. Ja. Dat was op de baan. Je zegt al, je hebt haar daar gesproken. Hebben we een beeld van haar buiten de baan? Of wordt dat helemaal afgesloten bij dat soort... Nee, want die wereld is eigenlijk te groot. En ik moet zeggen, dat is ook bijna ondoenlijk om daar een goed beeld van te krijgen. En op het moment dat een atleet niet meer bij een kampioenschap verschijnt, dan is het... Is die persoon dan licht geblesseerd geraakt en niet in staat geweest om via zo'n selectiekampioenschap door te kunnen groeien naar zo'n toernooi toe? Of is er een andere reden waarom iemand op een gegeven moment uit de picture raakt? En dat is, daarvoor is de atletieke wereld te groot om daar goed inzicht in te krijgen. Ja, goed. Helder, we zijn er jou bijgepraat. Dankjewel, Leonaan. Ja. Sekswerkers hebben elkaar in de afgelopen 12 maanden ruim 15.000 keer gewaarschuwd voor gewelddadige klanten. Ze maakten meldingen via platform UglyMax.nl. Dat is een jaar geleden opgezet door SOA AIDS Nederland. Iris de Munnik is case manager daar bij UglyMax. Goedenavond, Iris. Hoi, goedenavond. 15.000 meldingen. Het is natuurlijk een nieuw platform, dus je hebt niet een vergelijking. Maar schrik je ervan of was het verwacht? We zijn vooral heel blij dat sekswerkers ons kunnen vinden en dat we op deze manier 15.000 keer een sekswerker gewaarschuwd kunnen hebben voor potentieel gevaarlijke klant. Ja, blij dat het gemeld is, maar natuurlijk niet blij omdat het gaat dus om gewelddadige klanten en blijkbaar heel vaak en heel veel. Dat, ik schrik er wel een beetje van. Wat voor meldingen gaat het dan zoal? Ja, het gaat vooral om van schelden tot fysiek bedreigen, stalken. Ja, eigenlijk alles wat je kan bedenken als het gaat om een strafbare act. En hoe werkt dat dan precies? Je kunt dat dan dus melden bij dat platform. Wat gebeurt er dan vervolgens met zo'n melding? Zodra iemand een melding maakt bij ons, dan schrijven wij die om naar een waarschuwing. En dan stellen we de leden op de hoogte van het feit dat er een nieuw persoon bij ons bekend is geworden. En in hoeverre mag je dan, wat mag je dan over zo'n persoon zeggen? Het zijn vaak klanten die niet te veel over zichzelf bekend willen maken. Mag je een naam noemen? Mag je iemand omschrijven? Hoe ver mag je daarin gaan? Ja, alles behalve natuurlijk gewoon de echte persoonlijke gegevens. Dus een voornaam is mogelijk en we kunnen iemand fysiek beschrijven. Maar we zullen ook net de achternaam en dergelijke erin beschrijven. Ja. En krijg je ook terug vanuit sekswerkers dat, dus, dat ze dan inderdaad zo'n cliënt op basis van dat platform hebben kunnen weren? Dus is het, heb je beeld dat, dat, laten we zeggen, gewelddadige klanten, het aantal gewelddadige klanten daar ook echt is afgenomen? Ja, we hebben een aantal keer gehoord van mensen die echt hebben besloten niet af te spreken met iemand omdat ze iemand herkenden. Maar mensen hebben ook leden hebben de mogelijkheid om klanten te checken bij ons. Dus dat is ook 1600 keer gebeurd afgelopen jaar. Oh ja. Wanneer je een nieuwe klant hebt of een klant waarvan je even wil checken van goh, komt die in jullie database voor? Nou, dan kan je dat bij ons checken en zodoende besluiten of je dan wel of niet wil afspreken met deze persoon. Ja, maar dat lijkt me best lastig als je alleen, je zegt, je mag dus een voornaam wel, maar voor de rest ja, heb je dan wat algemene gegevens. Dus dat is misschien ook wel moeilijk zoeken als, de data, als er zoveel meldingen zijn. Dus ook zoveel personen blijkbaar. Ja, we hebben wel telefoonnummers en e-mailadressen. Oh ja. En die zijn niet inzichtelijk voor iedereen uiteraard. Het is wel met de autoriteit persoonsgegevens goede afspraken over gemaakt. Maar mensen krijgen wel een match, no match als het ware. En op die manier kunnen ze weten van oh ja, deze persoon, daar kan ik beter niet mee afspreken. Ja. Weten alle sekswerkers dit inmiddels te vinden of kan het nog veel groter worden, dit platform? Oh, ik hoop dat we nog veel groter worden. In Engeland hebben ze dit platform al langer dan 10 jaar. En ja, daar zijn meer dan 7000 leden zijn er lid van. Dus ja, we hopen zeker nog te groeien in de komende jaren. Oké, dankjewel. Iris de Munnik van Ugly Mugs. You talk, talk, talk, what you say, say, say, sounds amazing, so persuasive. Confetti Shotgun, onderdeel van het nieuwe album waar Ilse het Lange mee aan de slag is. Dat komt als goed is begin volgend jaar uit. Ze was toch bij jou afgelopen zondag? Dat zeg jij en dat klopt. Als een bus. Ja, in je Tokio. Was erg leuk, vond ik zelf althans. En zij ook, volgens mij. Olympische kampioene Esmee Visser raakte de afgelopen jaren... we gaan gewoon door, het plezier kwijt in het schaatsen. De specialist op de lange afstand maakte daarom komend seizoen opvallende overstap. Visser komt namelijk uit voor Team ICO, maar ze wordt verhuurd aan de opleidingsploeg Team Frisk. Dus ze gaat van een profploeg naar een opleidingsploeg. Esmee, goedenavond. Goedenavond. Wij dachten van, wat is dit nou? Je gaat eigenlijk van de Eredivisie naar de Eerste Divisie... of van de Champions League naar de Eredivisie, hoe je het maar zeggen wil. Kun je dat uitleggen? Of waarom je dat doet? Nou ja, het is in overleg gegaan. Kijk, afgelopen seizoen heb ik wat verschillende tegenslagen gehad. En ja, dan moet je ook wel gewoon met elkaar van hoe komt dat... Maar vooral van hoe gaan we dit anders doen en wat is er nodig? En we waren op de goede weg, maar uiteindelijk is het wel... is voor mij in ieder geval plezier en gevoel en de basis voor eigenlijk het succes. En ik ga wat minder goed, denk ik, op als ik nu vooral de nadruk leg op van willen presteren en moeten presteren. Dus ik moet weer even terug naar de basis... En sowieso, als je zoveel tegenslagen hebt gehad... dan is het voor jezelf vooral... Ja, als je merkt dat je plezier kwijt bent... en dat, het wel, dat je er wel fulltime mee bezig bent, dus eigenlijk 24/7... en het constant door je hoofd spookt... dan is dat eigenlijk het belangrijkste. Het plezier... Dat er moet komen. Ja, terug naar de basis is eigenlijk terug naar het plezier. Dat hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja, en dat betekent niet dat ik afgelopen 3 seizoenen... helemaal geen plezier heb gehad, hoor. Echt wel. Maar vooral in de winterseizoenen, als er dan tegenslagen waren... dan je haalt toch wel ook het plezier uit. Het kleine stapjes, ergens aan werken met elkaar... en prestaties halen en dat miste. Ja. En dan blijf je toch met elkaar ook in die sfeer hangen. Ja. Dus daarom is een nieuwe omgeving denk ik wel goed. Je zegt kleine stapjes maken. Kijk, je hebt natuurlijk in het verleden enorme stappen gemaakt. Je werd Europees kampioen 2018, Olympisch kampioen. Daarna, dan heb je eigenlijk het hoogst haalbare heb je gehad. Is het dan zo dat daarna... kun je eens uitleggen hoe dat plezier er toen daarna langzaam uit verdween? Als je zulke dingen hebt bereikt... dan worden er gewoon dingen van je verwacht. Niet alleen van anderen, maar vooral... Ja, ik denk dat de grootste uitdager mezelf is. En dat ik die druk voor mezelf heel hoog leg. Want die verwachting, dus zeg maar, als je dus, laten we zeggen... weet ik veel, 3 maanden voor de Olympische Spelen de baan op kwam... dan was je degene die kans maakte op de Olympische titel. En na de Olympische Spelen liep je dus eigenlijk voor je gevoel... dat er anders naar jou werd gekeken als je de baan opkwam? Ja, tuurlijk. Iedereen kent je. En iedereen zegt dat je het kunt. En dat jij de winst kan pakken. En dat is puntje bij pauwtje is dat wel een grote last, kan dat ook zijn. En dat zie je niet alleen bij mij. Dat hoor je eigenlijk bij heel veel Olympische kampioenen. Zo hebben ook Suzanne Schulting en Irene Schout... heb je dit jaar ook daarover gehoord. Dus dat is gewoon... Ja, het is moeilijk uit te leggen voor iemand die het niet heeft meegemaakt. Maar ik begrijp hun volledig. En dat is iets... je wil jezelf ook blijven verbeteren, zeg maar. Dus het moet van jezelf ook beter. En als anderen... Dan draagt het dubbel, zeg maar. En dat is echt niet verkeerd, maar ik ben daar denk ik ook verkeerd mee omgegaan. In de zin van dat ik mezelf ook niet in bescherming heb genomen. En toen ben ik moest van mezelf harder trainen om nog beter te worden. En ben ik ook overtraind geraakt. En daarmee begon eigenlijk de periode van... best wel wat gekwakkel. Maar hoe kijk je dan terug op die gouden plak? Want het is iets waar je zeg maar altijd naartoe hebt gewerkt. En dat is het allerhoogste doel, Olympisch goud. Terwijl aan de andere kant, als ik je zo beluister... heeft die je eigenlijk ook het plezier gekost. Dus... Ja, destijds... Kijk, ik was nog heel jong toen. Dus Ja, tuurlijk, je werkt naar ooit Olympisch goud of ooit Olympische Spelen halen. Maar destijds was ik niet met die Spelen bezig en met die Olympisch gouden plak. Dus in die zin heb ik er niet zo naartoe geleefd als misschien heel veel anderen. Het overkwam me een beetje op dat moment. En daarna ben ik eigenlijk een soort van geleefd daarin. Had je hem liever niet gehaald als je nu terugdenkt? Nou, vind ik lastig. Ik heb periodes dat ik dat wel dacht. Van waarom heb ik dat ding gehaald? Want je haalt er heel wat meer bij. En dat is niet wat ik leuk vind aan schaatsen. Waarom ik ben gaan schaatsen en waarom ik zo graag hard wil schaatsen. Aan de andere kant ben ik nu eigenlijk wel heel blij daarmee. Maar dat heeft dus wel echt wel jaren gekost of zo. Maar heb je wel eens een moment gewoon gezeten dat je even na zat te denken over hoe moet dit nou verder en misschien moet ik er maar gewoon mee stoppen? Nou, ja, maar dat kwam eigenlijk vooral omdat mensen om mij heen dat zeiden. Waarom stop je niet gewoon? Waarom kwel je jezelf en waarom ga je door? Daardoor ben ik erover gaan nadenken. Alleen bleef wel de conclusie dat ik niet wilde stoppen. En dat komt omdat het schaatsen in mijn hart zit. En omdat ik weet wat voor moois het me heeft gegeven. En wat voor mooie gevoelens en wat voor mooie prestaties. En dat zo op deze manier afspluiten met eigenlijk een beetje zure smaak. Ja. Ja, dat is wat mij daar heel erg van afhoudt. En ik heb het idee dat ik dat dit niet het einde is, zeg maar. Dat ik beter kan. En niet beter dan met mijn Olympisch gouden plak. Dus het is niet dat ik met deze overstap alleen het goed vind om nog een keer Olympisch goud te halen of naar die successen te streven. Maar wel beter dan het gevoel en het plezier wat ik de afgelopen jaren met die tegenslagen heb gehad. Dus dat ik het wel gewoon op een fijne manier liefde voor de sport wil afsluiten. Ja, dat snap ik. Ja. Goeie vraag dus eigenlijk, waarom stop je er niet gewoon mee? Want dat heeft je aan het denken gezet. Nu dus naar die opleidingsploegje. Wordt ook verhuurd als in een voetbalconstructie. Dat heb ik nooit eerder gehoord in het schaatsen. Dus dat is al uniek. Maar wat zijn nu de voordelen van dat Team Frisk, waar je nu naartoe gaat? Nou, ik denk dat het gewoon iets minder onder de iets minder bekend is. Iets van de radar af. Ik kom in een hele jonge groep terecht. Waar dat onbevangene nog is. Die hebben nog geen weet van hoe de topsportwereld eruit ziet en wat er allemaal op je afkomt. En dat is eigenlijk waar ik een beetje naar verlang. Terug naar die tijd. Dus dat geeft mij, dat maakt het voor mij eigenlijk makkelijker om mee te gaan met hen daarin. En daarnaast vind ik het eigenlijk ook wel, merk ik nu dat ik het ook wel leuk vind om een beetje, als die beginnelingen of diegene die nog dat te wachten staat, zeg maar, daar een beetje over te kunnen vertellen. En Mentorrol die je nu al aanneemt, in de aanloop naar het moment waarop je het op een goede manier wil afsluiten. Dat is het eigenlijk, dat proef ik aan alle kanten. Nou, gewaagde stap, wel stoer dat je het doet. Complimenten. Laten we hopen dat het goed uitpakt voor je en dat je het goede gevoel weer gaat vinden. En veel plezier natuurlijk voornamelijk. Ja, vooral veel plezier. Ja, laten we dat vooral zeggen. Dank je wel voor nu, hè. Ik heb er zin in, dank je wel. Zo is het, klinkt goed. Goed begin, Esmee Visser. Gaan we even sfeerproeven in Napels. Want daar kan de eerste Italiaanse titel, de Scudetto, worden gewonnen in 33 jaar. Toen Diego Armando Maradona de Napolitanen zelfs twee keer kampioen maakte. En dat zijn ze daar nog altijd niet vergeten. Oh mama, mama, mama, sai perché mi batte il corazon. Ho visto Maradona, ho visto Maradona. Hey, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, Ja, zo klinkt het. Schijnt dagelijks op de pleintje Napels. Ik kom er niet elke dag. Jij komt met een Italiaan, half Italiaan, Robert. Ik daar valt wel mee. Oh. Napels ben ik nog nooit geweest. Oh, ik dacht dat ik jou hoorde ook in deze instart. Maar dat was even, dat was ik niet. Even een andere actie. Heb je nog meer vragen? Nee, verder niet. Wat ze zongen betekent in ieder geval... Mama, weet je waarom mijn hart zo tekeer gaat? Ik heb Maradona gezien en mama, ik ben van hem gaan houden. Ja, want die Maradona is natuurlijk een god in Napels, waar voetbal ook geloof is. Napoli kan dus kampioen worden vanavond zonder te spelen. Want als Lazio punten laat liggen, straks tegen Sassuolo, dan barst het feest los in Napels. Nou, correspondent Helene de Haanse is daar voor ons. Goedenavond, Helene. Hey, goedenavond. Waar ben je? Ik hoor een baby huilen. Dat is nog geen feeststemming. Of is dat een kind wat ik hoor? Nee, maar ja, probeer maar eens ergens in Napels te staan zonder dat je een baby hoort huilen. Het is gewoon een hele luide stad. Ja, ik ben in de Spaanse wijken. Dat is echt, dat zijn die volkswijken, zeg maar, een soort Jordaan van Napels. Met dan het verschil dat daar echt nog het volkse volk van Napels woont. Supergezellig is het hier. Als ik boven mij kijk, dan is alles wit en blauw. Hebben ze die waslijnen, weet je wel, die normaal in Napels hangen over de straat, die hebben ze vervangen door wit en blauw plastic. Waardoor de hele stad, echt overal wit-blauw kleurt, vlaggen overal. Het is echt een fantastisch moment om hier te zijn. De vreugde spat er vanaf. Ja, mooi. Nou, wat, je bent daar al de hele dag. Ik bedoel, je maakt daar heel veel mee. Wat heeft je het meest verbaasd? Vandaag, wat heeft er mij verbaasd? Ja, nou, toch dat er mensen zijn die... Ik was in een tattoo-studio, dan leek mij dat wel leuk. Dat er nu al mensen zijn die, ondanks dat die Scudetto mathematisch nog niet binnen is, toch al het erop wagen om... je hoort de toeters misschien van vreugde op de achtergrond al. Toch al het erop wagen om zo'n Scudetto te laten tatoeëren op hun lichaam. En dat zijn er best wel veel. En Napolitanen die zijn normaal... ontzettend bijgelovig van de Scaramanzia noemen ze hier. Benoem het maar niet als je denkt dat je gaat winnen, want dan kan het toch nog misgaan. Maar dat moment is nu gewoon gepasseerd. En Napoli weet het is mathematisch zo waarschijnlijk, vrijwel zeker, dat we gaan winnen. Ze staan 16 punten voor, zeg. Daar durf ik ook wel een tattoo op in te zetten. Ja? 16 punten verschil met nummer 2. Ja. Nou, ik heb een verrassing voor je. Hier is een tattoo is van binnen. Ja. Nee, laten we het hebben over Giuseppe Renzuto. Dat is een Napolitaan in hart en nieren. Hij was erbij 33 jaar terug bij het laatste kampioenschap. Geeft tegenwoordig rondleiding in Napels. En Helene, jij hebt hem gevraagd naar het belang van de aanstaande Scudetto. Het is ook een betekenis van een soort van verlossing van de stad zelf. Als we onze geschiedenis zien, hoe Napels altijd achter... in Italië is gewoon achteruit gebleven. Dat is ook zo. Dus om weer aan de top te komen, ook als het voetbal is, blijft heel belangrijk. Ja, alleen het is een beetje, hè, zoals in Nederland, Feyenoord. Als je Feyenoord fan bent, dan ben je heel blij als het weer eens een keer gebeurt. Bij een club met veel geschiedenis en veel cultuur. Dat is hier ook en misschien nog wel erg. Het is veel meer dan een titel. Dit is veel meer dan een titel voor Napoli. Voor de voetbalclub zelf, die echt... Na Maradona, na die gouden jaren heel diep heeft gezeten, op de rand van het faillissement heeft gestaan. Dus die Napolitaanse supporters hebben die ploeg zelfs toen bijgestaan met evenveel passie. Maar ze hebben het gevoel dat er nu, dit is een soort, zowel een sportieve wedergeboorte als ook een sociale wedergeboorte van deze stad, die relatief arm is in vergelijking met Milaan, met Turijn, met Rome, met steden die vaker die Scudetto winnen. En nu denken ze, het is aan ons en we hebben het gedaan met veel minder geld, maar met veel meer passie. En dat is natuurlijk wat deze stad kenmerkt en wat dit volk kenmerkt. En wat zo mooi is om te zien. Mooi, goed om te horen. Dankjewel Helene voor nu. En we gaan natuurlijk bellen aan het eind van de uitzending met de vraag of Napoli inderdaad kampioen is geworden. Ja, het hangt af van wat Lazio doet tegen Sassuolo. Ja, maar jij hebt al een tatoeage. Zo is het. Levi Richters is zometeen hier. Kickboxer. Graag tot zo. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Dan gaan we nu naar de inhoud. Ja. Ze is cabaretier, schrijft columns, maakt liedjes en haar nieuwe voorstelling heet Masterclass Beslisbomen Maken. Ik ben beslisbomen maken des vaderlands. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met cabaretier Katinka Polderman. Ja, dit vond ik gewoon gaaf. Wie luistert, weet meer. Blijf gaan met KPN Unlimited op je mobiel. Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven swipen, streamen, gamen, liken, waar en wanneer je maar wil. En speciaal voor KPN Unlimited klanten deel ook nog eens iedere maand 50 gigabyte met andere KPN-abonnees op hetzelfde adres. Zo kan iedereen lekker blijven gaan. Kijk op kpn.com/unlimited. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een kroongetuige die na fouten van het Openbaar Ministerie vreesde voor zijn leven en naar het buitenland wilde vluchten, is op de luchthaven opgepakt. Dat bevestigt advocaat Peter Schouten na berichtgeving in het AD. Volgens Schouten zijn er onder meer adressen van de kroongetuigen in stukken beland die naar een verdachte in een moordzaak gingen. En ook heeft zijn cliënt al een maand geen beveiliging meer. Schouten heeft justitieminister Jesselgus in een brief laten weten dat hij geen vertrouwen meer heeft in het OM. Ook president Zelensky ontkent dat Oekraïne iets te maken heeft met de vermeende droneaanval op het Kremlin afgelopen nacht. Hij zegt dat zijn land Poetin niet heeft aangevallen. Rusland beschuldigt Oekraïne daarvan, maar volgens Oekraïne gebruikt Rusland dat alleen als reden voor een nieuwe terreuraanval. President Zelensky was vandaag in de Finse hoofdstad Helsinki. Daar zei hij dat de Oekraïnse strijdkrachten alleen op eigen grondgebied vechten om dorpen en steden te verdedigen. Bij werkzaamheden aan het oude CNA-pand in Zeist is een man om het leven gekomen. Hij was bezig met het plaatsen van nieuwe kozijnen. Een etalageraam zou van een stelling op het slachtoffer zijn gevallen. Hij overleed ter plekke. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeluk. Een aflevering van Kopen zonder kijken heeft mogelijk nieuwe pleegouders opgeleverd. In het populaire RTL-programma stond vorige week een stel met pleegkinderen centraal. De Pleegzorg Nederland zegt dat daarna zo'n 300 mensen informatie hebben aangevraagd over pleegzorg. In een normale week zijn dat er volgens de organisatie zo'n 60. Op dit moment wachten zo'n 700 kinderen op een nieuw thuis. De Pleegzorg Nederland is daarom hard op zoek naar extra pleegouders. Het weer, vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar zo'n 5 graden. Morgen ook weer veel zon en een stuk warmer dan vandaag. Het wordt 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Johannes Vermeer, een van de meest geliefde kunstenaars van de 17e eeuw. Achter de mythe leeft een man van vlees en bloed. Maak kennis met de mensen om hem heen en de bruisende stad die hem vormt. Stap in zijn wereld en ontdek het Delft van Vermeer. Kies wat er het beste bij jou past. Bijvoorbeeld de lekker ruime en zuinige Toyota Yaris Cross Hybrid. Nu met Toyota Private Lease tijdelijk vanaf €394 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Kijk op toyota.nl. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Robert Meder en Renze Klamer. Ja, goedenavond. Hier aan tafel Levi Richters, kickbokser, uitdager van Rico Verhoeven en jongerencoach. Want niet alleen in de ring, maar ook daarbuiten wil die impact hebben. En zometeen documentaire maken Natasja van Wezel over de oorlogsgeschiedenis van de familie De Winter. Ja, ze volgde de bijzondere reis die de broers Misha en Harry door Duitsland maakten in de voetsporen van hun vader. Wereldkampioen worden, dat is de grote droom van kickbokser Levi Richters. Liefst voor de zomer van 2024. Maar behalve voor zijn eigen doelen gebruikt hij de boksring ook om jongeren te helpen met hun mentale gezondheid. En hij zit hier aan tafel. Imposante verschijning, Levi. Fijn dat je er bent. Mooie intro, dankjewel. Graag gedaan. We zijn niet eens begonnen. Het is nog niet klaar. Want kijk, mensen denken bij kickboksen natuurlijk, hè, Rico Verhoeven, Badr Hari. Maar je bent niet pas net begonnen, want je staat al heel hoog. Je staat vlak onder Rico ook in de ranking. Klopt. Maar toch even, hè, je zei een mooie introductie. Laten we nog even iets meer over jou te weten komen. Levi Richters, geboren en getogen in Abcoude, begint op zijn 15e via zijn broer met kickboksen. In 2017 gaat hij professioneel vechten bij Enfusion. Hij blijft ongeslagen en wordt twee keer wereldkampioen. Winner by KO in the red corner, Levi Richters. In 2020 maakt hij de overstap naar het grotere Glory. Daar gaat hij op het eerste toernooi waar hij aan meedoet meteen door met winnen. We have a winner of this Glory heavyweight tournament in the first round by a knockout, Levi. Vorig jaar maakt Richters zich op voor een krachtmeting met wereldtopper Jamal Ben-Sadiq. Maar zijn grootste partij tot dan toe gaat op het laatste moment niet door, omdat er rellen uitbreken in de zaal. Ja, als je stoelen ziet vliegen, dan denk je wel gelijk, oké, dit komt niet goed. En gewoon last minute, helemaal ready, maanden naartoe geleefd. Ja, dat kun je wel niet zeggen. Buiten de ring is Levi Richters inmiddels vader van twee zoontjes en helpt hij jongeren met mentale problemen. Binnen de ring heeft hij nog steeds dat ene grote doel, de nieuwe wereldkampioen kickbokser worden. Wauw, ja, heel nice. Dit is pas een intro. Ja, ik krijg helemaal kippenvel. Ja. Ik heb een tijdje niet gevochten nu. Ik had een blessure en de kids. Als je die stem hoort van de announcer, dan begint het weer te kriebelen. Ja? Maar je noemt die kids ook met name? Ja. Twee zoontjes? Ja, tweeling. Die zijn nu net één. Oh, gelijk twee. Wow. Ja. Dus niet even wennen met één, maar gelijk twee. Heftig, man. Ja, was even een ander leven. Pittiger dan verwacht. Ja? Wat dan? Wat is er zo pittig dan? Ja, het is gewoon continu werk. Overdag, 's nachts, weinig slaap. Vooral weinig slapen, dat is echt killing, dat merk je nu. En gewoon constant bezig. En het gaat toch wel een beetje ten koste van je training. Dus dat is ook onderdeel dat ik het iets rustiger aan heb gedaan. En dan had ik ook een blessure. Maar wat ik zeg, nu hoor ik dat zo weer. Nu begint het weer te kriebelen. Ja, dus ook, ik weet, als je net vader wordt, een soort ander deel van je identiteit in één keer. Ja, het is moeilijk uitleggen, maar het is gewoon compleet anders. Heel ander leven. Ja, en als je dit hoort, denk je, oh ja, maar wacht even, dat is ook wie ik ben. Ja, precies. Ja, maar die kant was even een beetje ondergesneeuwd. Ja, was minder, door maar ik ben nu weer langzaam aan het opbouwen. En na de zomer dan sta ik weer in de ring. En dan gaat het van kriebelen, dat is een goed teken. Ja. Ja. En voor je weet vragen ze om de autosleutels, hoor. Ja, dat is het ook. Het gaat zo snel. Ja, het gaat zo snel. Dat doet hij mij ook al. Dooddoener, maar zeg maar. Ja. Ja, dat is waar. Wat gaat er dan eigenlijk zo kriebelen? Wat is voor jou het grote plezier van kickboksen? Ja, mensen vragen wel eens, weet je, hoe voelt het nou in de ring staan en zo. Maar het is niet uit te leggen, dat moet je meemaken. En het is gewoon de weg ernaartoe en naartoe trainen. Het opkomen, de wedstrijd zelf en dan natuurlijk het winnen. Dat is wel helemaal waarvoor je het doet. Dus het is alles eromheen. En natuurlijk alle lessen die je ervan leert. En die ik al sinds mijn 15e eigenlijk heb geleerd. Het is gewoon alles. Noem eens één les. Complete sport. Noem eens één les, dat ik het een beetje begrijp. Nou ja, toen ik begon was ik nogal een boze, vervelende puber. Die heel slecht met zijn emoties om kon gaan. En alleen de sport zelf al heeft mij daarin heel rustig gemaakt. Ja. Zullen we daar zo verder even op inzoomen? Ja. Want we willen even naar Glory, de grootste kickboxorganisator waar Verhoeven dus ook actief is. Je wil hem opvolgen als wereldkampioen. En dat moet dan gaan gebeuren in 2024. Ik had altijd gezegd voor mijn 28e, maar ik heb nu inderdaad het jaartje wat minder gevolgd. Dus ik heb hem iets opgeschoven. Dus voor mijn 29e is het doel inderdaad, ja. Ja, dus dat is 2024? Ja. Ja. Dus heb je nog een jaar om de kinderen te leren dat het vooral 's avonds slapen is en dat papa overdag even aan het werk wordt. Precies, alsjeblieft slaap voor mij nou door en dan kan ik... papa moet ook centjes verdienen, papa moet ook werken. Ja. Vraag maar even naar mama, als dat mogelijk is. Ja, maar het is natuurlijk ook vreemd met dat kickboksen, dat in vergelijking, we hadden het net gesprek met de Olympische kampioen Esmee Visser, schaatser. Kijk, de schaatsernooien, een beetje oneerbiedig gezegd, daar komen we in om. Er zijn er zo van. Terwijl als kickbokser ja, hoeveel echt belangrijke wedstrijden... Elke wedstrijd is belangrijk natuurlijk. Het zijn niet mega veel per jaar. Nee, dus je vecht ongeveer 3, max 4 keer per jaar. Ja, zo ja. Dat lijkt me zo heftig, omdat dus zoveel tijd gaat zitten. Eigenlijk je hele leven wijd je eraan. En het is maar zo'n kort moment waarop je dat, waarop dat allemaal moet samenkomen en je moet laten zien. Ja, en dat, maar ja, dat geeft veel, veel druk en spanning met zich mee. Ja. Daar moet je mee kunnen omgaan. Ja. Ja. Maar je hebt dus wel duidelijk die richting voor jezelf qua timing. Volgend jaar moet het gebeuren. Ja, ik wil voor mezelf altijd ergens naartoe werken en... Ja, qua timing is dit perfect. En wat ik zeg op de ranking, sta ik al redelijk hoog. Dus ik ben er wel een soort van bijna. En ik zie het gewoon allemaal gebeuren. Ja, je wordt nu de Prince of Kickboxing genoemd, hè? Ja, het Rico zeg ik niet zelf, king, maar Rick, dat zeggen, ze, zeggen de anderen. Ja, Rico is de King of Kickboxing. Ja, ja. Dat betekent dat je in de ranking nog... moet met respect nog even naar boven kijken. Ja, tuurlijk zijn er nog 1, 2 boven mij, maar ja. Geeft dat druk als mensen jou die bijnaam geven? Ze verwachten wel wat. Ja, niet echt. Wat ik zeg, het zijn andere mensen die mij zo noemen. Ik weet, in mijn hoofd heb ik al jaren dat ik hem van de troon wil slaan. Dus het geeft niet extra druk. In mijn hoofd is het altijd al zo geweest. Stoten mag ook, toch? Ja, stoten mag ook. Ja. Zit je al te broeden op een plan? Hoe ik het ga doen? Ja, ja, ik heb die wedstrijd al honderden keren in mijn hoofd afgespeeld. Ja? Ja, tuurlijk. Ja. Met alle scenario's. Precies, ja. Alle keuzes. Ja, het is allemaal voorbij gekomen. Ja. Ja. Zat er een verlies in? Zat er een scenario met verlies in? De nachtmerries zijn er altijd. Voor elke wedstrijd heb je wel komen die gedachten ook voorbij. Van, stel je voor het gebeurt, je verliest. Ja, dat hoort erbij. Ja, maar ik weet niet, heb je een mentale begeleiding? Ja, ik heb zelf een mental coach ook, ja. Maar praat je daar dan over of dat mag? Dat die nachtmerries, zoals jij het noemt, voorbij komen? Of laat maar komen? Of moet je dat juist blokken? Dat je die kant helemaal niet op wil? Ja, je kan het van twee kanten zien, denk ik. Het moet gewoon niet overhand nemen, denk ik. Weet je, het kan af en toe kunnen die gedachten voorbij komen. Maar inderdaad, je moet wel mentaal zo sterk zijn dat het niet te veel spanning gaat opleveren. Ja. Nee. Spreken jullie elkaar wel eens? Niet echt. Af en toe op gala's alleen. Dan is het gewoon. Dat is het mooie. Hij gunt het mij ook echt gewoon. Mm. En hij is niet echt van de trash talk naar mij toe. En weet je, als hij over mij praat op tv of iets, dan is het altijd positief. Oh ja. Dus dat is... Dat zegt wel wat. Ja, zeker. Ja. Ja. En jij denkt gewoon, nou, je hebt nu nog een mooie moment. Pak het maar. Leuk, die Netflix film en alles. Maar dat is de sport. Dat is de sport, ja. Weet je, vooraf zijn we gewoon cool. Maar in de ring, ja, dan wil je elkaar gewoon beuken. Ja. En daarna zijn we weer cool. Ja. Maar de naam Jamal Ben Sadiq, die naam die viel net even. Een jaar geleden, hè? Ja. Eerste echte topwedstrijd. Ja, je hebt je er helemaal op voorbereid. Ja. Luister even naar het Sportjournaal van 19 maart, vorig jaar. Het had een mooie kickboksavond moeten worden in Hasselt in België. Maar de avond eindigt in mineur. Tijdens de wedstrijd tussen Badr Hari en de Pool Arkadiusz Wroczek braken er rellen uit op de tribune. In de zaal gingen groepen supporters met elkaar op de vuist. En omdat de rust uiteindelijk niet terugkeerde, besloot de organisatie de rest van het kickboksgala af te gelasten. Jij zat in de kleedkamer. Krijg je dan mee wat er buiten de kleedkamer gebeurt? Ja, we hadden een tv in de kleedkamer, dus om de wedstrijden gewoon te zien. En toen zagen we al dat het een beetje misging. In het begin leek het nog wel mee te vallen. Maar op een gegeven moment dan zie je de stoelen letterlijk door de zaal vliegen. En dan zie je mensen alle kanten op rennen. En zie je ook bij ons in de kleedkamer dat er gewoon mensen bang langskomen. En dan weet je dat het goed mis is. Ja. Ja. En dacht je toen gelijk van, nou, dit moeten we gewoon cancelen. Want dit kan gewoon niet. Of had je hoop dat de partij wel door zou gaan? Ja, er was eerst nog hoop inderdaad. En ze wilden het eerst zonder publiek doen. Dat was nog een optie. Maar dat mocht op een gegeven moment ook niet van de politie. En toen hoorde dat het niet doorging. Nee. Ja. Zo. Je bal is nu geschorst, toch? Ja, hij is nu weer voor een partij. Daarna is hij inderdaad geschorst. Dus overtreding van de dopingregels. Doping, ja. Maar wat voel je op zo'n moment niet ook heel veel woede? Als je dan zo hard, je hebt het helemaal voorbereid, dan zit je daar helemaal klaar om te gaan. En dan wordt het eigenlijk een beetje voor je verpest. Op dat moment, dan is het is heel moeilijk uit te leggen. Want je zit natuurlijk heel hoog in je adrenaline. En qua spanning zit je heel hoog. En dat valt natuurlijk in één keer weg. Ja. Dus je zakt ook gewoon een soort van letterlijk in. En het is gewoon heel onwerkelijk. Maar ik ben wel iemand die heel snel kan accepteren en gewoon kan schakelen. Dus dan ga je in gesprek met je team, met mijn trainer. En dan is het uiteindelijk, ja, het is wat het is. En, hoe kan je dit soort dingen nou voorkomen? Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat zoiets gebeurt bij kickboksen. Dat die hele wereld en die zweem die eromheen hangt. Ja, dat hebben ze nu ook met voetbal, toch? Hoe gaan ze dat niet meer laten gebeuren? Ja, het is een beetje hetzelfde. Ja. Je hebt ook de oplossing niet bij de hand begrepen. Nee, de keer bij ons natuurlijk was wel een bepaalde groep met die al bekend stonden als hooligans. Dus dat is denk ik ook niet per se een goed idee om dat toe te laten. Nee. Maar voor de rest, ja, het blijft lastig. Ja. Je zegt, nou, dat kan ik dan op zo'n moment wel vrij makkelijk accepteren. Om het even wat meer te hebben over wie jij bent. Waar laatst in een interview dat je over jezelf zegt dat je hoogsensitief bent, gevoelig voor prikkels, niet zo heel erg outgoing. Ja. Past dat goed bij kickboksen? Het zorgt er wel weer voor dat je je focus goed kan leggen op het trainen. En niet per se elk weekend uit hoeft te gaan. Dus in die zin helpt het wel. Maar het lijkt mij, als ik me gewoon iets probeer voor te stellen bij zo'n wedstrijd. Ja, precies. Daar ga je überhaupt op boksen. Ik keek laatst weer die nieuwe Creed film, nummer 48. Of ook is het... Dat is een cocktail aan prikkels. Ja, klopt, en dan in het kwadraat. Ja, nee, daar heb ik ook mee moeten leren omgaan. Ja. En dat is ook wel eens niet goed gegaan. Dat ik er mentaal in de wedstrijd niet goed zat. Daarvoor heb ik ook een mental coach, weet je. Om dat stukje te verbeteren. Maar je had paniekaanvallen, hè? In het verleden. Die heb ik ook, ja, vroeger gehad inderdaad, ja. Maar hoe ziet zo'n paniekaanval er dan uit? Wat gebeurt er dan? Dat is... vooral ook als er veel spanning komt kijken. Als er op drukke plekken, dan wil je daar een soort van weg. En dat ga je fysiek voelen. Fysiek in de zin van? In de zin van, ja, een beetje je bang bent om flauw te vallen en de verschijnselen daarvan. Het is moeilijk uit te leggen voor iemand die je niet kent, maar je wil gewoon zo snel mogelijk weg op die plek en je gaat een beetje overdenken. En, uh-huh. Ja. Je hoofd gaat op hol. Ja, precies. Ja, zo kan je het uitleggen. Ja, en dat ga je dan fysiek voelen en dan moet je gewoon weer even tot rust komen en even resetten. Ja. En dat kickboksen heeft je daar dus blijkbaar mee geholpen? Ja, zeker, tuurlijk. Ik denk dat sport voor paniekaanvallen heel belangrijk is. Ik heb er hulp bij gekregen. Ja. Ja, uiteindelijk. Fijn. Jij noemde in het begin al dat je een lastige puber was. Ontfermt je nu ook graag over andere lastige pubers? Ja. Is dat om jezelf van vroeger een beetje te helpen? Of is dit een te snelle psychologische... analyse. Om mezelf, heb ik nooit zo naar gekeken. Misschien wel. Nou ja, ik dacht toen de tijd al, toen ik zo'n lastige puber was. Was je eigenlijk? Thuis wel. Gewoon ruzie, zusje, ruzie met mijn broer, ruzie met mijn moeder. Gewoon, ik kon mijn emoties gewoon niet controleren. Ruzie met de wereld. Eigenlijk. Precies, ruzie, boos op iedereen. Ja. En boos op mezelf. Daar begint het dan mee. Ja. Maar toen dacht ik al van, dit gebeurt omdat ik later andere mensen mee wil helpen. Dat voelde je toen al? Ja, toen al, ja. Met die paniek aanvallen dacht ik van, dit gebeurt mij omdat ik dit moet leren kennen en daar uiteindelijk andere mensen mee kan helpen. Hmm. Hoe doe je dat? Nu? Mm-hmm. Ik ben sinds kort mijn eigen coachingbedrijf gestart, waarbij ik mensen help met een bepaalde methode die heet bokspsychotherapie. Dus dat is eigenlijk mensen met mentale problemen helpen in combinatie met boksen. Dat doe ik dus gewoon particulier, maar ook samenwerkingen met organisaties, de jongerenorganisatie. Of met GGZ-instellingen, waarbij hun cliënten bij mij komen met een behandelend psycholoog. En dan gaan we aan de slag. Maar dus ook met jongerenorganisaties. En een daarvan is IT for Kids. En Mindus. En met hun heb ik een samenwerking waardoor het hele jaar door twee jongeren bij mij trajecten lopen. En je deed toch iets in de daklozenopvang ook? Dat heb ik voorheen gedaan, ja. Maar dat heb je nu helemaal losgelaten? Ja, ik heb toch gemerkt dat inderdaad jongeren meer mijn doelgroep is. Waarom? Ja, goede vraag. Leefrichters. Waarom? Ja, dat vroeg ik niet. Ja, ik vind het... daar merkte ik vooral dat ik, zeg maar... als je mensen daarin probeert te helpen... dat ze de volgende week weer dezelfde fouten maken. En bij jongeren heb je nog heel veel wat je kan veranderen. Je kan ze nog corrigeren. Precies, ja. En nog heel de ouderen zitten helemaal vastgeroest in een bepaald patroon. Dat is afgelopen van, nee. Ja. Maar welke wat is een mooi voorbeeld van een fout die jij hebt gemaakt, die jij nu gebruikt om tegen de jongeren te zeggen, toen deed ik dat en dat. En waak daarvoor, want dat is niet de kant die je op moet gaan. Niet praten over dingen die waar je last van hebt. Bijvoorbeeld bij mij dan paniekaanvallen of dingen waar je gewoon moeilijk mee hebt. En weet je, ik heb het dan allemaal zelf gedaan en uiteindelijk kom je er wel. Maar als je hulp zoekt, dan gaat het gewoon veel sneller. Ja zeker. En is dat, want merk je ook aan de jongen dat zij meteen jou als coach accepteren? Misschien ook vanwege wat je doet? Of? Ik denk dat wel, als je daar gewoon heel open over bent, over wat je zelf hebt meegemaakt en de ervaring, dat ze dan wel een soort van meer begrip hebben. Maar ja, pubers, dat weet je dan natuurlijk ook. Die zijn dat kan alle kanten op, ja. Daarin helpt het misschien wel inderdaad dat ik in het kickboksen al het een en ander heb bereikt. Ja. Dat sommigen wel tegen je opkijken. Dat kun je eens noemen hoe dat tot nu toe, zeg maar, is misschien groot worden, maar of je iemands leven een beetje hebt kunnen veranderen. Of waar blijkt dat dan uit? Of wat krijg je dan terug? Nee, ja, elk geval is natuurlijk anders. Maar ik ga altijd uit van de kracht van de sport zelf al. Dus het uurtje kickboksen is vaak al genoeg. En per persoon ga ik nog kijken naar specifieke andere problemen die ze eventueel hebben. En daar gaan we dan mee aan de slag. Maar vaak is de sport zelf, de uitlaatklep, het stukje met werken met emoties in de ring, is vaak al gewoon genoeg. Maar hoe vaak zie je die jongens per week? Eén keer in de week. Eén keer in de week. Ja, dan kan het toch zijn dat die jongens één keer in de week mooi weer komen spelen en dan hun jas aantrekken en weer het ettertje spelen buiten. Ja, dat kan. Ja. Je wil een beetje transparantie. Wel, je hoopt dat ze eerlijk zijn tegen je. Maar inderdaad, verder weet je niet precies wat ze doen. Nee, maar dat weet je nooit. Nee. Maar als je zegt met emoties werken in de ring, hoe doe je dat dan? Hoe stimuleer je iemand om dan? Met die jongeren zijn best jong, dus dat doe ik niet veel. Maar met de mensen bij wie mij komen die wat ouder zijn, die bijvoorbeeld last hebben van heel vaak boos zijn of juist helemaal niet, is boksen natuurlijk een heel goede manier om dat te voelen. Te proberen te voelen. Of juist minder proberen te laten worden. Omdat boksen gewoon zo'n pure sport is en je zo dicht bij emoties zit, kan je dat heel makkelijk voelen en uiten. Het is natuurlijk best wel bijzonder dat je, terwijl je dus ook bezig bent met het pad om het allerhoogste doel te worden. Niet meer de prins, maar de king. De emperor. En tegelijkertijd ook hier zo mee bezig bent. Ja. Daar moet je over nagedacht hebben. Is dat juist slim of kan het ook je sportieve carrière in de weg zitten? Nee, want mijn eigen mentale, emotionele reis, die helpt mij ook in de ring. Ja. En die helpt me ook weer om andere mensen te helpen. Dus het gaat beide kanten op, zeg maar. Ja. Sorry. Nee, ga je gang. Is zo, ik ben zelf, toen ik vader werd, ik ook gewoon een beetje zachter. Een beetje milder. Ik snap wat je bedoelt. Een beetje minder bozig. Nou ja, je sloeg minder hard ineens. Ja, precies. Nou ja, je wordt wel inderdaad een soort van emotioneler wel, juist. Gewoon een eitje, af en toe. Ja, maar ik weet niet of dat iets slechts is, zeg maar. Ik denk het niet, maar ik ben wel benieuwd. Heeft het ook invloed op jou als je in de ring staat? Nee, ik denk dat het me juist, ik denk dat het me juist meer vuur geeft. Omdat je emotioneler wordt. Dus je gaat misschien wel eerder huilen ook, maar je gaat ook eerder dat vuur qua agressie wat je in de ring nodig hebt voelen. Ja. Ja. Had je niet verwacht, of wel? Nee, ik probeerde mezelf even voor te stellen in de ring, maar dat was zo'n absurde gedachte. Dat ik het natuurlijk kan allemaal. Ik ben achterklaar. Ik kom ook een workshopje doen. Maar je wil wereldkampioen worden. Als je dan wereldkampioen bent, dan heb je het hoogst haalbare gehaald. Is het dan ook gelijk klaar? Je weet nooit hoe het gaat, maar uiteindelijk wil je het nog een aantal keer verdedigen en echt je naam vestigen. Ja, maar dat doe je dan voor het geld. Want je hebt het hoogst al bereikt. Of niet? Ja, je kan niet hoger, maar je wil wel je naam. Hoe vaker je hem verdedigt, hoe meer je bewijst dat je echt de kampioen bent. Je wil gewoon bevestigen en gewoon inderdaad laten zien, ik ben echt de beste. Hoe vaak 10 keer of zo, dan heb je het echt bewezen. Ja. Ja, even aanvoelen dat je natuurlijk niet te lang doorgaat. Nee, maar dat is natuurlijk een wankele evenwicht. Dat wilde ik net zeggen. Ik ga niet, weet je, ik ben niet iemand die tot mijn 40ste dit gaat doen. Ja. Over wat je allemaal doet gesproken, Special Forces. Ja. Doe je ook mee, hè? Ja. Hoe was dat? Een hel. Ja, het was echt heftiger dan verwacht. Ja. En wat je op tv ziet, ik zeg tegen iedereen, wat je op tv ziet, is ook maar echt niet eens de hel van hoe het daar is. Hoe koud het is, hoe weinig je slaapt, weinig eet. Maar wel weer een hele mooie ervaring, hele mooie lessen geleerd daar. Ja. Moet je voorstellen dat je op opgegeven om daar mee te doen? En dan kom je daar op de eerste dag en dan kom je hem tegen. Ik ga weer weg. Ja, het zegt niks. Maar ook jou zien we daar gewoon stuk gaan in dat programma. Ja. Zeker. Mooi man. Er staat jou veel moois te wachten, heb ik nog de indruk. Ja, ga ik wel vanuit. Ja. Ik wens sowieso toe dat die tweeling snel beter gaat slapen. Dat is het belangrijkste. Dat de nachtjes wat langer worden, dat is goud waard. Daar begint het mee, ja. En dan op naar mooie hoogtepunten komend jaar. Gaat gebeuren, dank je wel. Goed dat je er was. Dank je wel, Leverichters. Goed, dan kort voor 9:30 nog even naar de Vuelta Feminina natuurlijk. Die kleurde vandaag oranje. Marianne Vos wist haar eerste zege te boeken door een sprint te winnen van landgenote Charlotte Kool. Vos, die nu sneller lijkt dan Kool. Marianne Vos, gaat het vandaag wel lukken? Ja, daar lijkt het wel op. Marianne Vos, of komt daar Kool nog? Nee, het is Marianne Vos. Pakt nu wel haar ritzegen. Won al de ploegentijdrit, gisteren tweede, maar in de rode trui. Nu ook succesvol in de Ronde van Spanje. Ja, Marianne, goedenavond. Gefeliciteerd. Goedenavond. Je eerste ritzegen in de Vuelta. Voelt het bijzonder, extra bijzonder? Ja, nou ja, gisteren beginnen met de winst in de ploegentijdrit was natuurlijk fantastisch. En gisteren was Kool net rapper op de meet. En ja, het bracht wel nog het dragen van de rode trui met zich mee. En dan vandaag dat het lukt na een fikse waaieretappe, moet ik zeggen. Dus het was wel hard werken. Maar dat het dan lukte is heel mooi. 247ste overwinning lees ik. Heb je dat nageteld? Nee, absoluut niet. Het zijn er wel veel als je dat zo hoort, inderdaad. Ja, ik hou zelf het lijstje niet bij, moet ik zeggen. Nee, nou ja, je houdt wel je bekers bij. Dus ik weet niet of die kamer achter je huis nog steeds bestaat waar ik ooit was. Want die was aardig gevuld met al die bekers die er stonden. Maar ik heb ze niet geteld, maar dat waren er toch in 247. Nee, maar dat zijn alleen de World Tour of nee, de UCI-overwinningen. Mm. Maar goed, dat zijn er alsnog heel veel. Maar de prijzen die zijn er inderdaad allemaal nog. Nou ja, het is een mooi gegeven. Nog 3 en je zit op 2,50. Charlotte Kool, die ging gisteren vandoor met de winst en werd je tweede. Speelde dat nog een beetje mee, dat je wraak wilde nemen vandaag? Nee, zo werkt dat in sport niet. Wraak of iets dergelijks, denk ik. Maar ja, natuurlijk... Gisteren dichtbij en dan weet je dat het kan en dat het erin zit. En vandaag gingen we met de ploeg weer vol voor de ritoverwinning. En het was een totaal ander verloop dan gisteren. Gisteren was het hectisch door wel wat wegversmallingen en rotondes. Mm. En moest je daardoor continu positioneren. Vandaag was het de wind die een enorme rol speelde. En dat maakte denk ik wel een hele mooie etappe. Ja, zeker. Dat was het ook. Ook waaien, een echte waaieretappe. Was mooi om te zien. Hoe schat je de kansen in om de leiderstrui tot aan het einde te houden? Niet. Oh, niet. Oké, dat is eerlijk. Nee, ja. Nee, er komt. Morgen wordt het al wat lastiger. Dan gaan we echt al wel wat klimmetjes krijgen. Maar vanaf overmorgen dan gaan we echt langere beklimmingen krijgen. En dan gaan de klassementrenners zichzelf wel laten zien, denk ik. Ja, en morgen op voor weer een overwinning? Of is het morgen al een beetje onregelmatig, te onregelmatig voor jou? Ja, morgen is het wel onregelmatig. Ik ga zeker mijn uiterste best doen. En kijken wat ik kan doen. En er zijn wel verschillende scenario's mogelijk. Morgen kan het denk ik ook qua winstkansen van verschillende renters. Of dat er een vlucht gaat, of dat, er, ja, of dat het een uitgedunde groep wordt. Dat zijn verschillende scenario's. Dus ja. Wordt het dan ook een zware dag, denk ik. Ja, zeker. Nou, heel veel sterkte. En we gaan morgen zien hoe het afloopt. Dankjewel voor nu in ieder geval. Vanuit de Ronde van Spanje. Marianne Vos, dag. De Oekraïense president Zelensky is onderweg naar Nederland. Dat melden ingewijden zojuist aan het ANP. Hier een aangeschoven Sir Giemel Duk, redacteur van de Oekraïne-desk van NOS. Giem, goedenavond. Goedenavond, hallo. Is bekend wat hij hier komt doen, Zelensky? Nee, het is allemaal nog met heel veel vraagtekens omgeven. We kunnen er wel van uitgaan dat hij op zijn minst een toespraak gaat geven. En waarschijnlijk zal hij ook een ontmoeting hebben met premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Het is reces, dus zij hebben in principe een lege agenda. Dus zullen hem kunnen ontvangen. Maar verder is er nog een groot raadsel wat hij precies komt doen en waar hij naartoe gaat. Dus geen duidelijke aanleiding? Nee, het is natuurlijk wel een belangrijk moment nu in de oorlog. Het Oekraïnse tegenoffensief zou ieder moment moeten beginnen, volgens de aankondigingen van Kiev voorheen. Ja. En het is natuurlijk belangrijk om alle bondgenoten ook achter te hebben staan. Hij was vandaag in Helsinki, daar heeft hij met allemaal Noord-Europese premiers gesproken. Nu volgt dus Nederland, Duitsland zou nog op de rol staan en wellicht nog andere belangrijke bondgenoten. Oké, hij is op tour. Hij is op tournee door Europa. Oké, nou wordt vast snel meer over bekend. Dankjewel, Giemel Duk. NPO Radio 1. Het is 9:30, het NOS-journaal, Kirsten Klomp. Ja, de Oekraïense president Zelensky is dus onderweg naar Nederland, meldt het ANP. Het zou voor Zelensky de eerste keer zijn in Nederland als Oekraïens staatshoofd en ook een van de weinige reizen van hem sinds het uitbreken van de oorlog. Volgens Oekraïne zijn er vandaag 21 burgers om het leven gekomen door Russische beschietingen in de regio Gerson. Nog eens 20 burgers raakten gewond. Onder meer een supermarkt, een treinstation en huizen in de stad Gerson zouden onder vuur zijn genomen. De jongen die op een school in Servië 8 leerlingen en een bewaker heeft gedood, kan niet vervolgd worden omdat hij te jong is. Hij is 13. En de vader van de jongen wordt mogelijk wel vervolgd omdat het gebruikte wapen van hem zou zijn geweest. De Haagse Hogeschool heeft per ongeluk een tentamen ingepland morgenavond tijdens dodenherdenking. De school zegt tegen Omroep West dat bij de planning over het hoofd is gezien. Volgens de hogeschool gaat een toets maken en herdenken niet samen. Daarom is het tentamen nu verplaatst. Langs de lijn en omsteken. In het documentaire Broertje treden de broers Misha en de onlangs overleden Harry de Winter in de voetsporen van hun vader Max de Winter. Ze leggen dezelfde route af die hun vader heeft gemaakt in de oorlog. De route naar de vrijheid. Hier in de studio aangeschoven Natasja van Wezel. Goedenavond. Goedenavond. En op wat afstand bij ons Misha de Winter. Ook goedenavond. Goedenavond. Ik zag jou, Natasja, net al even een kleine eye-roll doen bij het nieuwtje over de school die even de herdenking was vergeten. Vrij onhandig. Klein foutje, ja. Misha, jij zit nu in Duitsland. Dat heeft ook alles te maken met het documentaire. Wat ga je doen in Duitsland? We hebben net een mooie bijeenkomst gehad op de Nederlandse ambassade in Berlijn. Daar is de documentaire vertoond. Voor een flink publiek met heel veel jonge mensen erbij. Dus we hebben de film gedraaid en mensen hebben vragen gesteld en hun emoties gedeeld over wat ze allemaal hebben gezien, want dat was toch ook wel het geval. Wat voor emoties kwamen er los? Nou ja, mensen die heel erg geraakt te zijn door wat ze zagen, door het verhaal van onze ouders en de oorlogsgeschiedenis natuurlijk. Maar ook, daardoorheen speelt natuurlijk ook over het verhaal van twee broers. Waarvan er één ernstig ziek is. En waarvan we inmiddels weten dat hij is overleden. Dus dat geeft eigenlijk een extra lading aan het geheel. Maar het waren eigenlijk beide dingen die emoties opriepen. Natasja, had je er niet bij willen zijn als maker? Ja, eigenlijk wel. Maar aan de andere kant, ik doe dingen in Nederland. Je doet dingen. Ik doe dingen. Ik moet ook lezingen geven. Nee, en dit, ik vind het heel mooi. Misha is daar en hij moet daar zijn. Hij is daar volgens mij met zijn kinderen. En als ik het goed begreep, gaat hij morgen ook zelf een lezing geven in Sachsenhausen. Ja, dat klopt, hè? Misha? Ja, dat klopt. Morgen is de dodenherdenking in Sachsenhausen. Die wordt hier ieder jaar gehouden op 4 mei. De ambassade heeft gevraagd of ik daar een lezing wil houden. Want mensen die luisteren weten dat misschien niet. Maar het verhaal van de documentaire heeft heel veel te maken met het concentratiekamp Sachsenhausen. Want dat is de plek Waar mijn vader uiteindelijk na een hele tocht langs Auschwitz en Buchenwald terecht is gekomen. En waar die is bevrijd door de Russen. En van daaruit is gelopen, omdat niemand de gevangenen kwam halen, is gelopen naar richting Nederland. Ja. Hoe is het voor jou, want je hebt vanmiddag dus weer zitten kijken. Hoe vaak heb je hem nu gezien, overigens? Voor mijn beeld, Michel? Dat vraag je aan mij. Ja, zeker. Ja, nee, ik vraag maar jou. Oké. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat ik hem nu wel 10 keer gezien heb. En ik zie iedere keer weer nieuwe dingen. Ik bedoel, het is allemaal zo beeldend. En als ik het zie, blijf ik ook voelen wat ik voelde toen ik daar op die plek werd. Dus op plaatsen lopen waar je vader ruim 70 jaar geleden gelopen heeft. Totaal uitgemergeld, ziek, verzwakt en toch heeft gepresteerd om terug naar Nederland te komen. Ja. Waar ik eigenlijk op doelde is dat je Harry steeds ziet. Wendt dat? Want hij is natuurlijk recent overleden. Ja. Wendt dat op een gegeven ogenblik? Dat is heel vreemd. Maar ik ben er inmiddels zo aan gewend dat ik... Het helpt misschien niet erg in het rouwproces. Omdat het lijkt alsof hij er gewoon is. En dat heb ik met mijn broer natuurlijk wel vaker. Want ik zie hem op het ogenblik ook in een documentaire over het beloofde land. Af en toe zijn hoofd... tevoorschijn komen en verhalen vertellen. Dus hij is nog steeds aanwezig. Ja. Heeft hij Natasja de film nog kunnen zien? Nee. Nee. Niet meer. Nee, dat is heel, heel spijtig. Hij zou terugkomen, geloof ik, van Bonaire, waar hij was, naar Nederland. En dan zou hij de film zien. Maar net daarvoor is hij overleden. Maar Misha heeft, als het goed is, wel al veel eerder de film gezien. En ik begreep dat hij tegen Harry had gezegd dat Misha zijn zegen had gegeven. En dat Harry daar blij mee was. Oké. Toch een soort van goedkeuring, Misha. Ja, hij was heel blij dat ik hem mooi vond. Ja. Kennelijk was het zo dat hij het heel belangrijk vond hoe ik het vond. En omgekeerd was dat ook zo. Dus het is inderdaad heel spijtig dat hij hem niet heeft kunnen zien. Maar we hebben er heel veel over gepraat. Over wat wij vonden dat het eigenlijk zou moeten worden. Dus echt ook een soort eerbetoon aan hoe onze ouders die oorlog erboven zijn gekomen. En zich niet in slachtofferrollen hebben gewenteld. Ja. Maar echt opnieuw zijn begonnen. En dat is er echt ook uitgekomen, dat beeld. Ik vond het een hele mooie documentaire. Eigenlijk, je noemde net al die twee dingen. Het is natuurlijk het verhaal van jullie ouders, maar ook echt het verhaal van jullie zelf als broers. En hoe je ook ieder op een eigen manier, zo heb ik in ieder geval naar gekeken, omgaat met dat verleden. En er juist wel of niet nieuwsgierig naar bent. Ook omdat het misschien soms zo heftig is dat je, gaf Harry aan in de film, hè, dat je het misschien niet te dichtbij wil laten komen. Hoe ben jij, Natasja, eigenlijk op het spoor gekomen van het verhaal? Op een gegeven moment had volgens mij Harry en Misha zelf het idee bedacht om een film te maken over zichzelf. Of tenminste over hun relatie en ook over hun ouders. En dan ga je als filmmaker een beetje zoeken wat is interessant om te laten zien. Harry was natuurlijk in die zin een bekende Nederlander. En we kenden hem allemaal van Wintertijd. En ik wil niet weer dat laten zien eigenlijk. Dat kennen we wel. Op elke andere manier ook zien. En eigenlijk was het Misha die me op het spoor bracht. Want ik vroeg aan hem, Harry was toen al ziek. Dus ik vroeg aan hem, wat zou jij nog heel graag een keer met Harry willen doen? En toen zei Misha, er is al een hele tijd het idee voor die wandeling. Want ze had een landkaart gevonden waar hun vader op had geschreven dat hij van Sachsenhausen naar Havelberg was gewandeld. En dat was Havelberg een soort... in Duitsland, aan de Elbe, waren aan de andere kant de Amerikanen. Ja. Op naar de vrijheid. Ja, precies. Ja. Goed, dank voor de aanvulling. Volgens mij wilde Misha dat al een paar jaar, maar en ook samen met Harry, maar het kwam er maar niet van. Want druk. Hmm. En nu was de uitgewezen gelegenheid. En we vroegen ons af of Harry dat überhaupt wilde, omdat hij inderdaad, zoals hij zelf zegt in de film, een avoider is, als het op de oorlog aankwam. Ja. Hij wilde daar niet zo heel veel mee te maken hebben. Dat zijn hoofd dan in de war gaat, raakte daarvan in de war. Ja, hij zei dat hij bang was dat hij zou flippen. Ja. Ik vond wel, Misha, toen jij uiteindelijk, jij loopt die reis dus. Harry wordt ook gaandeweg het maken van documentaire zieker en kan ook niet altijd meer mee. Maar de vraag is of hij, als hij wel gezond was geweest, ook naar alles mee was gegaan. Er zijn bepaalde plekken waar jij dan ook komt. En ik vind het wel mooi dat je een beetje volgens mij worstelt. Maar leg het vooral zelf uit van Ik wil aan de ene kant wil ik begrijpen dat jij er anders mee omgaat. Aan de andere kant wil ik zo graag dat je met me meegaat om het ook te zien en te ervaren. Ja, ja, dit is wel echt, en dat kwam, vind ik zelf in de documentaire ook heel mooi naar voren. Harry is inderdaad, noemde zichzelf altijd al iemand die niet in dat verleden te veel wilde duiken, daar wel niet in wilde blijven hangen. Ik heb een beetje het omgekeerde. Ik wilde juist eigenlijk het naadje van de kous weten en proberen te begrijpen hoe zoiets onbegrijpelijks als die Holocaust tot stand is kunnen komen. Juist ook met het idee om te leren van hoe je dit soort ontwikkelingen kunt tegengaan en kunt voorkomen. Dus ik wilde eigenlijk natuurlijk mijn broer ook heel graag meenemen op die zoektocht. Maar ja, dat, heel lang wilde hij dat niet. En het was dus eigenlijk al heel bijzonder dat we het erover eens werden om toch deze tocht te gaan maken. Daar was hij toch ook heel nieuwsgierig naar. En we bleven een beetje worstelen met dat idee van wil hij nou wel naar dat kamp, naar binnen? Hij gaf aan, nee, ik doe het niet, ik kan het niet aan. En later vertelde die me, dat is ook een van de gesprekken, dat die zei van ja, maar als ik daar eenmaal geweest was, dan was ik misschien toch wel meegegaan. Nou ja, hij worstelde daar inderdaad toch echt zelf ook mee. Van, ja. Moet ik dat wel doen of niet? Ja, en dan even naar het bezoek. Dan halen we even een fragment naar voren uit de documentaire. Het bezoek aan Sachsenhausen. Bijzonder moment voor jou daar, want je zag foto's van je vader, Max. Na de krieg hebben ze een bericht geschreven. Daar hebben ze vooral ook foto's drin. Ich versuche das groß zu machen, aber das geht nicht. Nein, das geht leider nicht. Kann ich hier ein Foto von machen? Ja, natürlich. Ja. Ja. Das konnte ihm sein. Die Adrenalin geht durch meinen Mund. Ja, das. Ich denke, dass das mein Vater ist, aber das kann ich nicht gut sehen. Ja. Mooi om te zien trouwens dat je inderdaad je twee vingers op het papiertje zet. Ja, dat je de foto groter wil maken. Dat is een heel klein zwart-wit fotootje in een hele slechte kwaliteit. Maar inmiddels heb ik in het archief van het Koninklijk Huis heb ik de originele gevonden. En er blijken dus gewoon foto's van mijn vader te zijn. Onmiddellijk na de bevrijding in Sachsenhausen, waar je op je een uitgeteerde, ernstig verzwakte kleine man ziet. En dat is mijn vader. Dat is tijdens deze documentaire tevoorschijn gekomen. Echt ongelooflijk, vond ik het. Echt, ja. Krijg ik kippenvel van als je dit vertelt nu. Want je hebt dus de bevestiging, want je twijfelde nog. Het is niet een twijfel, maar het is altijd hoe je... Ja, weet je, er zijn ook altijd mensen die blijven ontkennen dat die Holocaust überhaupt bestaan heeft. En het, ja, bedoel, nou ja, dit zijn het soort dingen van hier kan je het gewoon zien. Ja. Ik heb ook foto's van hem gevonden waar hij als dwangarbeider voor Siemens in Auschwitz werkt. Nou ja, bedoel, echter kan je het niet maken. Nee. En ook soms vonden jullie fysieke dingen terug in spullen die je heel erg ook wel deden. Ondanks dat je dan weet dat het bestaat. Bijvoorbeeld de Jodenster, dat was dan zo'n lapje stof. En in documentaire is ook mooi te horen en te zien wat dat doet om dat even vast te houden. Uit de gebruiksaanwijzing van de wekkerradio van mijn vader kwam de ster. Je weet niet wat er met je gebeurt als je dat voor het eerst in handen houdt. Hè? Ik bedoel, wij weten alle 100.000 foto's van Joodse mensen met een ster. Maar ineens hou je hem vast en blijkt het gewoon een lapje stof te zijn. De achterkant is gewoon een stukje textiel. Er was kennelijk een fabriek ergens in het oosten van het land. Daar maakten ze die dingen. Daar moesten ze dan gulden voor betalen, geloof ik, per ster. Ja. Jij staat er dan ook bij, Natasja, bij dat maken. Wat doet dat met jou? Ja, heel veel. Het is, ik heb eerst nagedacht of ik wel de aangewezen persoon was om dit te maken. Omdat ik wel echt vind dat je niet alleen de ouders, waar de film gedeeltelijk over gaat, recht moet doen, maar ook de broers zelf. En ik heb heel erg gedacht van het moet ook over de broers zelf gaan. Nee, de tweede generatie, zoals je wil. Gewoon in elk geval de generatie geboren na de Tweede Wereldoorlog. Wat ik heel erg mooi vond om te zien, was dat ik het idee had dat Harry en Misha tijdens hun leven niet altijd even veel contact met elkaar hadden. Gewoon omdat ze druk waren, andere levensfasen, andere vrienden. En dat ik toch tijdens die reis, hoe intensief die ook was, juist intensief. Ik bedoel, het gaat niet alleen over de oorlog, maar Harry belandde in het ziekenhuis. Ja, dat bedenk je niet. Dat ze voor mijn gevoel closer zijn geworden. En dat is de extra laag waar Misha het net over had, die voor mij de film echt uniek heeft gemaakt. Ja, ik vind het mooi dat je dat aanstipt eigenlijk, want dat viel mij ook heel erg op. En ook Misha, maar vertel vooral dat ik dus het idee kreeg dat jullie hebben eigenlijk heel lang heel weinig contact gehad. Ja, wij zaten allebei, we waren allebei enorm bevlogen aan het werk, zal ik maar zeggen, op hele verschillende terreinen die ook weinig met elkaar van doen hadden. Maar Harry werkte, vertelde hij, 16 uur per dag in zijn bedrijf en met de media. En ik heb een loopbaan in de wetenschap ook heel hard gewerkt. En we hadden natuurlijk onze eigen gezinnen. Dus we zagen elkaar wel. Onze relatie of verstandhouding was ook altijd prima. Het was een warm gezin. Dus we hadden Sinterklaas en feesten en partijen. Dus dat bleef altijd wel zo. Maar onze werelden liepen natuurlijk heel erg uit elkaar. En over dingen als de oorlog praten we eigenlijk nauwelijks meer met elkaar. En dat is het mooie van dit proces geweest. Ik ben ook heel blij dat het is gelukt voordat hij is overleden. Dat we dat met z'n tweeën nog hebben kunnen delen. En echt veel meer gesproken dan dat we de afgelopen jaren hadden gedaan. En onze gemeenschappelijke geschiedenis uitgediept en verkend. Ja, nou, en er zat ook wel iets, een beetje, leek ik te bemerken, iets competitiefs tussen jullie. Hij was natuurlijk het publieke persoon, maar jij wil hem toch even aftroeven met het feitje dat jou met een tv-optreden in China eigenlijk veel meer bereik heeft gehad dan hij met al zijn Nederlandse programma's. 2 miljard kijkers. Ja, maar ja, dat was natuurlijk ook een beetje, dat was een beetje een soort gimmick, een beetje een grapje. Elk geintje heeft een seintje, heb ik altijd geleerd. Ja, ja, en als filmmaker heb ik er natuurlijk ook wel voor gekozen om juist dit soort dingen te doen, want ik bedoel, ik vind dat als het te zwaar wordt, dan wil niemand er meer naar kijken. Nee, dus juist de luchtigheid. Ja, ik vond het een heel grappig stukje. Maar het mooie is dus dat uiteindelijk, misschien moeten we even eerst het fragment beluisteren, kunnen we daarna al verder praten. Daarin praat u over dat jij, Misha, gevraagd bent om dat nalatenschap van Harry te beheren. Nou, het feit dat je me dat hebt gevraagd, hè, en op die manier gewoon toelaat in lagen van je privéleven waar ik eigenlijk altijd toch een beetje buiten ben gebleven. Dat is wel succes, heel mooi. Succes toch mee. Het is niet simpel. Nee. Nee, je vraagt hele moeilijke dingen, maar het is wel een blijk van vertrouwen dat je me het vraagt. Ja, dat wou ik zeggen. Je bent ook de enige in de wereld die zo dicht bij mij staat. Ja, dat is gewoon zo. Dat is het mooie van, dat is de mooie kant van zo'n van dit proces, want ja, maar zaten we niet op te wachten, hè? Nee. Nee. Ik vond het ook bijzonder, Misha, omdat ik dus ook dacht, je bent de enige persoon wie ik het toevertrouw. Dus je staat eigenlijk zo dicht bij elkaar. Maar dan toch in al die jaren, in al die uren die je hebt in de dag, in je leven, is er dan geen contact. Hoe voelde dat voor jou, dat hij dat wel zo naar jou uitsprak? Nou ja, ik wist van tevoren dat dat ook een hele ingewikkelde taak is. Maar tegelijkertijd is het ik bedoel, dat is iets wat je nooit weigert van je broer. In mijn gevoel. En dat heeft natuurlijk ook iets te maken met het soort gezin waar wij uit vandaan komen. Die oorlog is op een goede manier overleefd doordat onze ouders hecht met elkaar waren en met ons. He, dus dat vertrouwen, dat is een soort, je benoemt dat niet en je hoeft ook niet altijd bij elkaar te zijn. Maar die band is gewoon, mede door dat verleden, volgens mij heel sterk. Het mooie van in zo'n periode heel veel met elkaar doen en veel met elkaar praten en dicht bij elkaar zijn, is dat je dit soort dingen ook kunt uitspreken. Hè? Ja. Ik ben nogmaals heel blij dat allemaal is gezegd en gebeurd voordat mijn broertje is overleden. Ja, je zegt het weer, broertje. De documentaire heet ook Broertje. Maakt dit onderdeel uit van zijn nalatenschap? Ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Nou, omdat hij jou heeft gevraagd om zijn nalatenschap te beheren. Vraag ik me af of deze film daar een onderdeel van uitmaakt. Nou, dat is in ieder geval een geestelijke nalatenschap. Ja. Absoluut. Ja, bedoel, kijk, het is niet zo helemaal zo dat Natasja dacht dat wij dat zelf bedacht hebben. We hebben wel vaak verteld, Harry op zijn manier, ik bijvoorbeeld in mijn afscheidsreden van de universiteit, over deze geschiedenis. Ik heb zelfs ook die koffer meegenomen naar mijn afscheidsreden, en die over hoop ging, hè, en ook een beetje over dit verleden. Dus en op grond van dat verhaal wat wij allebei vaak verteld hebben, heeft de omroep op een gegeven moment gezegd van, ja, dit lijkt ons eigenlijk toch wel heel mooi om daar iets mee te doen. Hè? En nou ja, dat vonden wij zelf eigenlijk, omdat wij het heel belangrijk vinden om die verhalen door te geven, dachten we van, ja, dat is eigenlijk een heel goed idee. Ja. Dus het is zeker in die zin een deel van zijn nalatenschap, absoluut. En wat ik als maker heel mooi vind, is dat ik hoop dat we op deze manier ook een andere kant van Harry hebben gezien of laten zien als deel van zijn nalatenschap. Dus ja, hij was bekend als de media mogul en de bekende Nederlander. Maar ik heb hem in de korte periode, een jaar ongeveer zijn we bezig geweest met de film, als een hele zachtaardige, lieve man leren kennen. Kwetsbaar. Kwetsbaar soms. En dat vind ik heel erg mooi. Ja. Wat ik interessant vond, ik had eerder op de avond hier op de radio een gesprek over de documenten die opengaan over wat er allemaal in de oorlog gebeurt. Dus dat ging over dag maken. Dus dat is een beetje anders. Maar het ging ook over hoeveel bespreek je binnen families over wat er in de vorige generaties is gebeurd. En in de film, Misha, heb je het eigenlijk over dat jullie eigenlijk je ouders dankbaar zijn dat ze er eigenlijk nooit zoveel over hebben verteld om jullie te sparen. Dat jullie, als ik het goed zeg, concluderen dat jullie eigenlijk goed heeft gedaan. Nou ja, kijk, er was een soort. Het was duidelijk dat het niet echt een uitgebreid onderwerp van gesprek kon zijn, omdat dingen te pijnlijk waren om over te praten en veel over te praten. Maar het was wel aanwezig, dus het werd niet doodgezwegen. Het was geen taboe. De foto's van die overleden partners waren altijd in huis. En ja, mijn vader zei wel eens iets over het kamp. En mijn moeder ging natuurlijk soms tekeer over wat er allemaal was gebeurd. Maar in vergelijking met wat ik zelf ook heb gezien bij vriendjes en vriendinnetjes van Joodse ouders, die diezelfde dingen hebben meegemaakt, is dat zeg maar die trauma's heel vaak gewoon echt op die kinderen ook, ja, soms zelfs een beetje gebotvierd werden. Hè? En dat kinderen eigenlijk met hun eigen ellende nooit ergens heen konden, omdat het altijd ondergeschikt was of minder was dan wat de ouders hadden meegemaakt. Nou, dat is echt dan traumatiserend, hè, en doorgeven naar de volgende generatie. En wij vonden het knappe van onze ouders dat ze dat eigenlijk nooit hebben gedaan. Ze hebben ons er niet mee doodgegooid. Ze hebben misschien sommige dingen te weinig verteld, maar dat was ook wel een beetje bewust van hun, omdat ze ons daar niet mee wilden belasten. Ze wilden dat niet te zwaar op ons leven laten drukken. En ze zei altijd, probeer iets van je leven te maken. Dat is de beste manier van het overleven. Ja, mooi. Ja, sterker nog, jullie noemen dat aan het eind ook een soort, zeg ik het goed, was dat de uitspraak, wraak op Hitler. Nou ja, een overwinning op Hitler. Hun overwinning. Zij hebben allebei zijn heel veel dierbaren kwijtgeraakt. Een deel van hun jeugd kwijtgeraakt. Heel veel mensen verloren, zal ik maar zeggen. En hun grote, ja, tenminste zo hebben ze, denk ik, ik weet niet of ze het zelf zo gezien hebben, maar zo denk ik er wel eens over, van het feit dat zij kinderen hebben, een gezin liefdevol hebben grootgebracht. Met kinderen die met optimistische levenshoudingen hebben opgevoed en die iets geprobeerd hebben van hun leven te maken. Ja, dat is de zin van het overleven. En dat noemde ik de overwinning op Hitler. Ja. In kleine kringen. Natasja, we gaan richting de laatste dag van de reis. Havelburg, wil jij er iets over vertellen? Havelberg. Ja, ik zei Burg, maar ik bedoel erbij. Ja, Havelberg. Nou, dat is de stad waar Max, of het stadje moet ik zeggen, waar Max de Winter uiteindelijk is aangekomen. We weten niet precies hoe lang die heeft gelopen. Maar 100 kilometer, ja, vermoedelijk een week ongeveer. En hij is daar aangekomen en dat was op dat moment onder beheer van de Russen. Die hadden ook oostelijk Duitsland bevrijd. En het was een logische route, omdat Max waarschijnlijk gewoon een landkaart had gepakt en gewoon met een soort lineaal een rechte lijn heeft getrokken van hoe kom ik het snelst naar Nederland. Ja. En dat wilde hij graag zo snel mogelijk, omdat hij een vrouw had die zwanger was tijdens de oorlog en hij niet wist wat er met haar was gebeurd. Ja. In Havelberg heeft hij daar enige tijd waarschijnlijk in een huis gezeten, waar dan weer de Duitsers die daar toen woonden uit zijn gezet. Toen moest hij een soort screening ondergaan voordat hij naar de Amerikanen kwamen, konden aan de overkant van de Elbe, want er zit een rivier tussen. Dat was het verschil tussen de Russen en de Amerikanen. Het was zo schijnbaar dat er ook nazi's bijvoorbeeld hun uniform gewoon uit hadden gedaan en wilden vluchten naar het westen. En gewoon kleding uit de huizen pakten die daar precies toch waren. Dus op de een of andere manier konden ze dat nagaan. En toen is Max waarschijnlijk, zei ik eigenlijk wel zeker, met een klein pontje over de Elbe gegaan richting de Amerikanen en richting de vrijheid. Ja, dat was dus die stap richting de vrijheid. Misha, dan krijg jij de mededeling dat Harry helaas niet mee kan. Dat zien we ook in de documentaire in een videoboodschap. Hey broertje, sorry dat ik niet mee kan wandelen vandaag. Want ik blijk een longontsteking te hebben. En dat komt door de weinige weerstand die ik heb van de chemo. Dus ik ben opgenomen in het ziekenhuis. Je ziet, ik heb een operatiehemdje aan. Harry wil per se dat ik de reis afmaak. Dus blijf ik hier om antwoord te krijgen op vragen die ik heb sinds ik de landkaart vond. Ja, die vragen en die antwoorden die zien we ook. Gaan we hier nu niet te veel over vertellen, moeten de mensen zo meteen maar gaan kijken. Ik vroeg me wel af, Misha, je ziet op een gegeven moment een scène dat jij naar, dat was de Elbe, hè, waar jij op dat moment stond. Dan zien we je stilstaan en over de Elbe kijken. Kun je even terug naar dat moment en uitleggen wat er op dat moment allemaal door je hoofd spookte? Nou ja, het was de grote cumulatie van de reis naar de vrijheid van mijn vader. Hij was uit dat gebied waar al die ellende zich had afgespeeld. En ja, ik stelde mij voor dat je van daar waar ik stond, dat je de Amerikanen kon zien aan de overkant van de rivier, want zo verschrikkelijk breed was die niet. Dus wat er door mij heen ging, was dat ik dacht van, je bent meer dood dan levend, zal ik maar zeggen. En je ziet aan de overkant van de rivier, zie je weer toekomst. Hè? En dat beeld was altijd volkomen zwart geweest. En ineens zie je weer iets gloren, een sprankje van hoop. En natuurlijk ook hopen dat hij zijn vrouw en misschien een kind weer in Nederland aan zou treffen, terug zou vinden. Dat is niet gebeurd. Maar ja, dus die hele geschiedenis die kwam daar eigenlijk samen op dat punt. En natuurlijk ook, ook het verdriet dat ik op dat hoogtepunt van die reis eigenlijk, van die tocht, hè, het bereiken van het punt van de vrijheid, dat ik van mijn broer hoorde dat hij in het ziekenhuis lag met een longontsteking en dat hij, dat het helemaal niet goed met hem ging. Ja. Dus dat kwam daar allemaal samen in op dat moment. Wat waren jouw eigen overwegingen over dat afmaken van die reis? Want we horen net in het fragment dat je zegt, Harry wil dat ik hem afmaak, dus ik blijf. Dus je speelde ook met de gedachte, ik maak hem niet af? Nou ja, het was heel dubbel. Ik maakte me natuurlijk ontzettend bezorgd over hem daar in dat ziekenhuis. En tegelijkertijd wilde hij ook van mij, hij wilde weten wat er gebeurde, wat ik zag. Hè. Dus daar hadden we dat FaceTime voor bedacht. En hij vond het ook heel fijn om dat te horen. Dus ik voelde het ook als een soort, hoe zeg je dat? Een soort ethische plicht bijna om dat af te maken. Maar het was heel dubbelzinnig, want ik dacht, dit zouden we samen doen. En hier is het eindpunt van de reis en je bent er niet. Dus dat was ook heel droevig eigenlijk. Ja. Ben je nu klaar, Misha? Of ligt er nog iets, zit er nog iets in je hoofd wat nog afgemaakt moet worden? Of is het voor jou nu rond? Dit verhaal is eigenlijk, het is eigenlijk nooit rond. Want voor mij speelt steeds de vraag van hoe meer ik ervan weet. Ik weet nu dus bijvoorbeeld heel veel meer over wat mijn vader daar heeft meegemaakt. Ik heb zelfs foto's nu ervan gezien. Maar blijf me natuurlijk altijd afvragen van hoe heeft dit in vredesnaam zover kunnen komen? Hoe kan dit gebeuren? Wij zitten nu ook in Berlijn. En op een paar honderd kilometer hier vandaan is weer zo'n oorlog aan de gang. En is weer die onmenselijkheid die daar een enorme rol speelt. Dus ik blijf me alsmaar afvragen van hoe kan dit en wat kunnen we eraan doen om dat te voorkomen. Ja. Natasja, wat hoop jij dat als de mensen gaan kijken, het begint over iets minder dan een uurtje op NPO 2, dat ze meenemen vanuit de documentaire? Ik hoop dat ze zien dat zelfs in de meest donkere situatie, en dan bedoel ik echt de meest donkere situatie, er altijd nog hoop is. En dat als je veerkracht toont, dat je dan de mooiste dingen kan bereiken. En ook de volgende generaties eigenlijk gelukkig kan maken. En dat is denk ik wat Harry en Misha en ik alle drie heel erg graag wilden vertellen. Het verhaal van veerkracht. Juist als het zo... Ja, veerkracht ondanks. Want er zit ook een beetje conclusie in. De wereld is eigenlijk misschien niet veel opgeschoten. Ja. Maar dus ook binnen die context van oorlogen en verdriet en de rare dingen waar we als mensen in staat toe blijken te zijn, kun je toch Nou, ik denk dat het goed is om alert te blijven. Dat ben ik zelf ook altijd. Hè. Er zitten ook inderdaad ook wel actuele gesprekken in over politieke partijen en over de oorlog in Rusland en Oekraïne. Maar juist, je kan altijd denken, de wereld is zo verschrikkelijk. Het heeft geen zin meer. Of je kan denken, we brengen iets moois. Nou, goed, mooi. Dankjewel, Natasja. Zometeen dus om 10:50 op NPO 2. En Misha, dankjewel vanuit Berlijn. Sterkte morgen bij het bezoek in Sachsenhausen. Dankjewel. Dankjewel. Fijne avond nog. Wij zijn zometeen terug naar het NOS-journaal van 10:00. Tot zo. Verf, voordeel en advies bij devoordeelmarkt.nl. Wij hebben de beste verf voor de laagste prijs. En als je online bestelt, heb je het de volgende werkdag al in huis. Blijf gaan met KPN Unlimited op je mobiel. Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven swipen, streamen, gamen, liken, waar en wanneer je maar wil. Ga nu voor KPN Unlimited, al vanaf €25 per maand. En blijf lekker gaan op het snelste 5G-netwerk van Nederland. Kijk op kpn.com/unlimited. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. NPO Radio 1. 10:00, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky is onderweg naar Nederland. Dat zeggen ingewijden tegen het ANP. Het Nederlandse regeringsvliegtuig is nu onderweg van Helsinki, waar Zelensky vandaag was, naar Nederland. Nieuwsuur meldt dat hij vanavond aankomt en morgen een toespraak zal houden in Den Haag. En ook heeft Zelensky waarschijnlijk een ontmoeting met premier Rutte. Het is het eerste bezoek van Zelensky aan Nederland als Oekraïns staatshoofd. En ook is het een van zijn weinige reizen buiten Oekraïne sinds het uitbreken van de oorlog. Volgens Oekraïne zijn er vandaag zeker 21 burgers om het leven gekomen door Russische beschietingen in de regio Gerson. Nog eens 20 burgers raakten gewond. Onder meer een supermarkt, een treinstation en huizen in de stad Gerson zouden onder vuur zijn genomen. Gerson is een van de weinige regio's die Rusland illegaal geannexeerd heeft. Rusland had de stad Gerson aan het begin van de oorlog kort bezet, maar de stad werd eind vorig jaar bevrijd door het Oekraïnse leger. Een kroongetuige die na fouten van het Openbaar Ministerie vreesde voor zijn leven en naar het buitenland wilde vluchten, is op de luchthaven opgepakt. Dat bevestigt advocaat Peter Schouten na berichtgeving in het AD. Volgens Schouten zijn er onder meer adressen van de kroongetuigen in stukken beland die naar een verdachte in een moordzaak gingen. En ook heeft zijn cliënt al een maand geen beveiliging meer. Schouten heeft justitieminister Jesselgus in een brief laten weten dat hij geen vertrouwen meer heeft in het OM. Op de plek waar de vermiste Sanne en Hebe vorig jaar verongelukten komt toch een vangrail. Eerder zei verkeersminister Harbers dat de bocht op de A59 bij knooppunt Empel veilig genoeg was. Maar afgelopen zondag vloog daar opnieuw een auto uit de bocht. En daarom wordt komende nacht alsnog een vangrail geplaatst. Het weer, vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar zo'n 5 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer dan vandaag. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ook zo'n zin in fun en spanning? Kom naar onecasino.nl. Daar vind je de beste videoslots, speel je met de leukste live dealers en kies je uit heel veel unieke games, zoals de Big Five. Dus pak die kans. Ga naar onecasino.nl en speel mee. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. Wat is de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering waar iedereen zelf mee aan de slag kan. Het ziekteverzuimcijfer daalt gegarandeerd met 20%. En je voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een BMO aan te bieden. Hoe we de gezondheidsindex van jouw organisatie meten? Ga naar smarthealth.works. Smart Health. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Renze Klamer. Een uurtje langs de lijn en omsteken nog. Met hier aan tafel zometeen royalty-deskundige Simone Lemain en Anglicaanse priester Matthias Thijs. Ze blikken vooruit op de kroning van koning Charles van komende zaterdag. Ja, daarin zit een moment dat zo bijzonder is dat we het dus niet op televisie mogen zien. Hoe dat zit, dat horen we zometeen. En verslaggever Aline de Zeeuw sprak de assistent van de bondscoach van de voetbalvrouwen van Engeland, dat is Arjan Veurink. Maar eerst even het belangrijkste sportnieuws op een rij. Ja, we hadden het er al eerder over, een schok in de atletiekwereld. De Amerikaanse sprinter Tori Bowie is op 32-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar management. Een doodsoorzaak wordt niet genoemd. Bowie won in 2016 Olympisch goud op de 4x100 meter... en werd een jaar later wereldkampioen op de 100 meter. Daarmee troefde ze Daphne Schippers af. En wie gisteren de Vuelta voor vrouwen heeft gezien... zag dat Charlotte Kool in de sprint net won van Marianne Vos. Wie vandaag naar etappe 3 heeft gekeken, zag dat het precies andersom was. Vos, die nu sneller lijkt dan Kool. Marianne Vos, gaat het vandaag wel lukken? Ja, daar lijkt het wel op. Marianne Vos, of komt daar Kool nog? Nee, het is Marianne Vos. Pakt nu wel haar ritzegen. Ja, de 247ste zege uit haar loopbaan. De 35-jarige Vos houdt vanzelfsprekend ook de rode leiderstrui. Greg van Avermaat werd Olympisch kampioen. Won Parijs-Roubaix en droeg 11 dagen het geel in de Tour. Grote naam in het peloton, maar de inmiddels 37-jarige Belg houdt hem mee op. Na zijn 18e jaar op de fiets stopt hij dit seizoen met wielrennen. Na dit seizoen, de collega's van Sportza zullen hem missen. Geven, jassen, vlassen en Olympisch goud. Niemand anders. Olympisch goud, Olympisch goud voor Greg van Avermaat. Voilà! Van Avermaat, het moet, het is Van Avermaat! Delirium! Altijd mooie blijdschap. Een opvallende transfer in het schaatsen. Esme Visser, Olympisch kampioen op de 5 kilometer van de Spelen van 2018... doet een stapje terug. Ze wordt door Team ICO verhuurd aan opleidingsploeg Team Frisk. Visser is door mentale problemen al jaren geen schim meer van zichzelf. Als je merkt dat je plezier kwijt bent... en dat je er wel fulltime mee bezig bent, dus eigenlijk 24/7... en het constant door je hoofd spookt, dan is dat eigenlijk het belangrijkste. Het plezier, dat er moet komen. Ja, overigens blijft Visser in het pak van ICO rijden. De ploeg betaalt haar ook door en hoopt op deze manier haar te kunnen helpen... op zoek naar haar oude vorm en het plezier. En tijdens de bijeenkomst van de coaches betaald voetbal... is een oud-trainer benoemd tot bondsridder van de KNVB. Groot dromen, klein beginnen... en uiteindelijk de wereld veroveren. Er is geen Nederlandse trainer in de geschiedenis die in zoveel landen en met zoveel verschillende voetbalculturen heeft gewerkt. En dan is de vraag, wie is het? Guus Hiddink, oud-coach voor onder meer PSV, Real Madrid, Chelsea en het Nederlands elftal en natuurlijk Zuid-Korea. Vanwege zijn grote verdiensten voor het Nederlandse voetbal is hij nu dus bondsridder. Big Sam Allardyce is de man die Leeds United in de Premier League moet houden. Club nummer 12 voor de 68-jarige coach. Leeds staat nog met nog 4 duels te gaan. 1 plek boven de degradatiestreep. Ja, dat is dus niet best. Bij zijn presentatie is Allardyce in ieder geval vol vertrouwen. Hoe kan het ook anders? Hij is totaal niet ouderwets, ook zegt hij. Far too many people think that I am old and antiquated, which is not far, so far from the truth. I might be 68 and look old. But there's nobody ahead of me in football terms. Not Pep, not Klopp, not Arteta. Ja. Zo bescheiden iemand. Niemand heeft meer voetbalkennis dan ik. Geen Klopp, geen Guardiola, geen Arteta. Al dus Allardyce. Goed, het is 7:10. Aan de vooravond van de nieuwe landstitel voor Feyenoord... gaan we terug naar de jaren 90 van de vorige eeuw. In dat decennium stond Feyenoord tot 2 maal toe op de Coolsingel. Het is een markante periode voor veel jonge supporters... die toen in hun 10e jaren zaten. De impact van de kampioenschappen was enorm. En dan met name de titel natuurlijk van 1993. 3 supporters voor het leven vertellen hun verhaal... in deze bijdrage van Edwin Cornelissen. Meer Feyenoord. Met mijn ogen dicht zie ik Kroes tegen Juve, Guidetti tegen het Scum en Van Hooijdonk Europees. Ruik ik het bloed van de Wolf, het gras van Beltman, de kruiddampen van de Noordzijde en overgelopen pisbakken. Voel ik warmte van fakkels, liefde en kameraden en een klein beetje die van kroketten. Hoor ik gejuich uit 1000 kelen, een helikopter landen en de knie van Dennis Irwin breken. Proef ik steeds weer opnieuw het leven van vroeger en van heden, van evenementenbier en vieze koffie. En smaakt alles steeds naar meer. Feyenoord als inspiratiebron voor de dichter. Ja, ik ben Mark Bonacinha en ik ben Feyenoorder sinds zolang ik weet. Maar ook voor hen. Mijn naam is Ellen Mannens. Hallo, mijn naam is Jeroen Koot, 50 jaar. En ik ga sinds 1985 naar Feyenoord. De makers van de voorstelling De Mooiste Pinksterdag op 23 mei te zien in Theater Zuidplein. Geheel gewijd aan het kampioenschap van 1993. Na 9 jaar is Feyenoord weer kampioen van Nederland. Feyenoorders zijn het tot in het diepste van hun vezels. Ja, ik denk familie. Daar zo ontstaat al, denk ik, ja, je wordt ermee opgegroeid en je komt er nooit meer vanaf natuurlijk. Dit gaat er nooit meer uit. Dat is echt de oerkracht eigenlijk Feyenoord dat binnenin je zit, bijna. Waarom? Waarom vind ik dit belangrijk? Heel veel mensen noemen het ook de belangrijkste bijzaak van het leven. Ja. En in de basis is het gewoon een oerinstinct dat je bij een groep wil horen. En die groep die is in mijn geval Feyenoord. Eigenlijk alle vrienden die je hebt door de jaren heen, die ken ik allemaal via Feyenoord. Ja, het is een soort rode draad, zeg maar, door het leven heen. In Rotterdam is voetbal nu al jaren nummer 1. We spelen het al zeker 100 jaar. We gaan naar de eerste helft van de jaren 90. Ja, als Feyenoord weer langzaam gestaag bouwt aan een team wat eigenlijk bestaat uit characters, persoonlijkheden. Per trap van de Wolf. Goed. Ruud Heus, John de Wolf, Van Gobbel, De Groei, Fraser. He, Kung Fu Fraser. Ik was 12 op dat moment. Het is ook een leeftijd waarop je je identiteit gaat bepalen. Waarop je gaat uitzoeken wie ben ik. Ja, en op dat moment is daar dus een elftal in Rotterdam, zeg maar, waar je hele familie al gek van is, van die club. En dan is daar ineens een elftal met een Jozef Kieprits en met een John de Wolf en met een Reggie Blinker. Dat je denkt, dat zijn toffe gasten. Het is een vreemdelingenlegioen bij elkaar. Maar ze vechten met elkaar, ze winnen wedstrijden. Dat is tof. Ja, dat waren mijn helden. Ik was, toen het seizoen begon was ik 15 en toen het eindigde was ik 16. Dus ja, ik was dat pubertje. Ja, dat waren mijn helden. En het voelde ook alsof ze net als ik waren. Weet je wel, het was geen poespas, het waren gewoon de normale jongens. Eén persoon die heeft gezegd, ik ben naar Rotterdam verhuisd omdat ik zag dat jullie zo'n gemixt elftal hadden en dat mensen allemaal met elkaar om konden gaan. En ik dacht, dat moet een stad zijn waar iedereen welkom is. Daar gaat Kieprits. Slim gedaan. Kent u klassiekers? Als hij naar een vliegtuig kijkt, kopt hij de bal er per ongeluk nog in. Vertelt mijn broer herinneringen ophalend aan de mooiste cultheld. De tovenaar van Tatabanya met de langste aanloop voor een pingel ever. Ploegt en puft, strijdt en wint, bekers en kampioenschappen en scoort de meeste. In thuisland Hongarije, Rotterdam en daar waar de godin van de liefde Afrodite geboren. Werd de legende over Jozef Kieprits geschreven. Kieprits denkt al, Jozef bedankt, terwijl hij toch nog eventjes moet blijven. Het is ongelooflijk, die man, toch? Ik bedoel, in principe denk je van, wat kan die man? Kan die man überhaupt voetballen? Weet je wel, met dat vlassige haar, een klein buikje. Maar het was natuurlijk, en zijn motoriek was ook niet Jur van Het. Maar hij zag het spel, ja, als geen ander. Ik heb Van Hanegem er wel eens over gesproken. En die zei, die jongen was slimmer dan de meeste spelers bij elkaar van dat elftal nog. Groningen tegen Feyenoord, die hoort Theo Rijtsma. Deze mensen zitten op het dak van een tribune bij FC Groningen tegen Feyenoord. Nou, het was eerst, moest ik de kaartjes halen. En die kaartverkoop die begon op donderdag, als ik me niet vergis, om een uurtje of 9 gewoon bij de Kuip, ouderwets in de rij staan. En het regende dat het goot en er stonden echt duizenden en duizenden mensen. Toen ik een kaartje had, dan ben je al euforisch. Ja, en dan is het aftellen tot de maandag om naar Groningen te gaan met de trein. We moesten ploeg zijn vandaag om tegen Feyenoord te spelen. Groningen is die ploeg. En Groningen komt in het stuk niet voor. Die 0-1 die lag zo snel in het netje daar in Groningen. Daarna was het eigenlijk gewoon uitzitten. Feyenoord wil het laatste fluitje van Vliet hebben. Die moet eens rondkijken en dan moet eens zien hoe iedereen wel tevreden is met de afloop van het een en ander. Dat heeft hij gezien. Hij wil de bal hebben. Ja, ik vond het wel heel onwerkelijk. Want het was het eerste kampioenschap wat ik meemaakte. En daarvoor hebben we 2 keer de beker gewonnen. Ja, ik denk pas de dagen daarna dat je het echt besefte dat je kampioen was geworden. Ja. Ik weet nog dat toen met die kampioenswedstrijd, we luisterden, ik denk Radio Rijnmond, dat het live helemaal uitgezonden werd natuurlijk. En we zaten nog in een sociëteit, een jongere soos, weet je wel. Daar luisterden we. Nou ja, en toen wisten we gewonnen. Nou, Berkel, nou, dus, ja, we jumpten met z'n allen die trein die op pleinlijn in. Naar die Coolsingel. Ja, dat was feest. Dit is inderdaad de Coolsingel. Hier op de voorgrond is nog een stuk vrij. Dat wordt opengelaten voor de mensen die onderweg zijn uit Groningen. Dus het was inderdaad even die schaal bekijken. Heel snel naar station van Groningen lopen. En dan de trein terug naar Rotterdam. Men verwacht er hier vanavond 100 à 120.000 mensen. En dat alles onder het motto, het stadhuis moet een metertje achteruit. Ja, het was echt heel traditioneel. Het was Pinksteren en dan gingen we altijd met familie een weekend weg. Dus dat is wat we aan het doen waren. Dus ik stond volgens mij op een treinstation in Heerenveen. Stond ik op de Walkman te luisteren hoe Feyenoord werd gehuldigd in Rotterdam. En ik sta nog heel blij. Ze hebben het bord. Dus kan je nagaan hoe ver ik toen in de materie zat. Dus mijn vader heeft me uitgelachen. Hij zegt, het is een schaal. Dus daar, ja, het is echt letterlijk te zeggen dat het daar toen begonnen is bij mij, de grote liefde. Het publiek gedraagt zich voorbeeldig, blijft rustig achter de hekken staan. Zo, nou dat was de eerste, nou niet de eerste keer, maar wel een van de eerste keren dat ik echt heel erg dronken ben geworden. Ik hoor sommige fans wel zeggen die inderdaad een beetje die puberleeftijd hadden, begin jaren 90, dat die titel ja, ze ook een beetje gevormd heeft. Nee, dat klopt ook wel. Ja, het is echt... Je leeft er zo met z'n allen naartoe. Ja, het maakt je wel, ja. Zo vormend is het bij mij dus geweest. Dat ik daar dus iets van herkenning heb gehad van de mentaliteit, het Rotterdamse, het rauwe. We hoeven niet allemaal de knapste en de beste en de mooiste te zijn, maar we kunnen wel grote dingen bereiken. Dus die identiteit van Feyenoord herkende ik mezelf in. En daardoor is het zeg maar een band voor het leven geworden. De eeuwige liefde, zeg maar, die is daar beklonken. Ja, mooi. Morgen hoort u nog een keer hoe het kampioenschap van Feyenoord in 1999 werd beleefd. Don't come any nearer. My vision of you. heel stigmatiserend lied dit natuurlijk, hè? Ja, maar wel een beetje uit de categorie, denk ik, die Charles op zijn Spotify heeft. Ja, denk je? Dat als hij klaar is, dat hij dan in de auto, dat hij thuis... en dan denk ik, ah, even Dave Edmunds, zo'n pass play. Even over hoe de meiden praten. Ja. Welk jaar komt hij ook weer? 1979. Ja, uitstekend. Ja, hij is al een aantal maanden koning. Maar komende zaterdag wordt Charles officieel gekroond. Daar gaan we het over hebben natuurlijk. De ceremonie zaterdag zal honderden miljoenen kijkers trekken op televisie. Maar sommige Britten die willen niet naar de televisie kijken, die willen erbij zijn. En proberen dus nu al een mooi plekje op straat te vinden. We're quite comfortable. You know, we've got bedding and the beds are very comfortable. We're very warm. And we've got everything nearby that, you know, that we need. This is a big historic event. The coronation, it's something that we as a group have never witnessed before. We've only seen it in black and white on television. So to be here at the front to see history happening in front of our eyes, it's amazing. Ja, hier aan tafel. Heerlijk accent. Ja, zeker. Ja, zeker. Comfortable. Anglicaans priester Matthias Thijs en roodje-deskundige Simone Le Maire gaan morgen richting Londen samen met op een heel groot tweepersoons luchtbed gaan ze daar ook ergens aan een hek. Ik zie jullie er wel voor aan. Ze weten nog van niks. Dat is een verrassing. Maar zijn jullie net zo opgewonden als de mensen die we net horen, Simone? Nou, ik heb er wel heel veel zin in. Maar no way dat ik op een luchtbedje daar buiten in de kou ga slapen. Gekkigheid natuurlijk. Gekkigheid, ja. Ik bedoel, ben je wel opgewonden? Ik ga wel om 8:30 al klaar zitten voor de tv. Want de BBC begint om 8:30 ochtends op zaterdag met uitzenden. Oh, je gaat voelen. Dan zit ik wel klaar. Maar ja. jij leeft voor het Koningshuis. Nou, misschien een beetje overdreven. Had je niet bij willen zijn? Gewoon daar. Of in ieder geval... Ja, maar dan had ik een plekje echt in Westminster Abbey willen hebben. Oh ja, en anders zie je het gewoon het beste op tv. En dan zie je toch het meeste thuis. Dus ik zit heerlijk thuis. Ja. En dat komt terug. Niemand mag je storen? Nee, zeker niet. Maar Matthias ook? Zit je ook helemaal volle bak? Ik zit helemaal in mijn... Ik wilde zeggen in mijn oranje tenue, maar dat is de verkeerde kleur. Maar ik zit... Dat zou je niet doen, hè? Nee, zeker niet. Nee, ik zit zeker voor de tv. Ik kijk ernaar uit. Ja. De reden dat jij zit is natuurlijk omdat hij niet alleen gekroond wordt tot staatshoofd, maar hij wordt ook gezalfd tot nieuwe leider van de Anglicaanse kerk. Ik heb nu al zoveel vragen. Ja? Nou, wat is vraag 1? Gezalfd? Gezalfd. Nou, dat zal ik even voordoen. Ik heb hier een potje. Nee, gezalfd. Ken je dat helemaal niet, dat fenomeen zalven? Nee, ik wil daar wel uitleg over, want wij zien het niet, begrijp ik. Nee, dat klopt. Maar je kent wel gewoon het gebruik van vroeger. Ja, oké. Van lang geleden. Maar hoe gaat dat dan daar? Heb jij enig idee? Nee, maar daarvoor hebben we gasten zitten. Die weten het. Je rekt je er goed uit. Nee, maar het is ook natuurlijk een tijdje geleden dat het allemaal gebeurd is. 70 jaar geleden. Niemand, die vrouw zei het ook, toch? Ja, de laatste keer was ze op zwart-wit televisie. Ja. Want vertel eens even, hij wordt dus ook jouw kerkelijk leider dan? Hij wordt mijn kerkelijk leider. Ja, de Supreme Governor of the Church of England is zijn officiële titel. Ja. En dat wordt hij, ja. En hij wordt gezalfd inderdaad. En dat is met een beetje olie. En dan doen ze zo'n kruisje op je hoofd. Mm-hmm. Dat is het ook. Een heel bijzondere olie ook. Daar gaan we het zo meteen nog wel even gaan. Maar die functie, nog één keer de? De Supreme Governor of the Church of England. Oh, wat klinkt dat toch goed. Ja. Niet maar, het hoofd, want alleen God is het hoofd. Oh ja. Dus hij is zeg maar de hoogste aardse bestuurder. Hij is het hoogste personeel van onze lieve Heer. En wat betekent dat dan? Moet hij daar dan ook iets mee doen met die functie? Nou ja, hij moet zich goed gedragen en hij moet een beetje het voorbeeld geven. Het is ceremonieel, zoals bij het koningschap ook. Dus hij staat in contact met de aartsbisschop, die onze de echte leider is, omdat hij de regels uitzet en hij zegt wat we moeten doen. Mm-hmm. Maar daar heeft hij een goede verhouding mee en daar spreekt hij regelmatig mee af. En op die manier heeft hij gewoon een ceremoniële functie. Dat is eigenlijk zijn rol, ja. Hij wordt je baas. Hij wordt mijn baas. Mijn baas is de bisschop van Europa. En de baas van de bisschop van Europa is hij inderdaad. Ja, Hoe verhoudt hij zich dan tot de paus? Nou, ze verhouden zich zeer goed tot elkaar. Want ze zijn goede vrienden. En ze spreken regelmatig met elkaar. Maar het is toch een beetje een iets andere... Andere stroming? Een andere stroming, ja. Maar ze kunnen goed met elkaar door en deur. En ze quoten elkaar regelmatig. Dus, Dat is meestal een goed teken. Ja. Het is wel een staatskerk dan, toch? Of dat die dan, maar dat is het. Het is een staatskerk, dus er is geen scheiding tussen staat en kerk in Engeland. Dus vandaar ook dat het plaatsvindt in de context van een kerkdienst. Dat is ongebruikelijk in andere monarchieën. Dus, ja. Maar wat betekent dat dan, Simone, in praktische zin voor Charles? Gaan we dan ook bij kerkdiensten zien? Gaat die kerkdiensten leiden? Nou, hij gaat geen kerkdiensten leiden, maar hij is de afgelopen maanden zeker regelmatig naar een kerkdienst geweest. Als hij in Balmoral op Schotland is, gaat hij naar de kerk die daar vlakbij is. En regelmatig zie ik op de website van het Britse Koningshuis bij de koninklijke agenda. De koning is weer naar de kerk geweest gisteren. Dus dat is wel iets wat hij doet en wat hij denk ik ook wel serieus neemt. Ja. Ja, dat lijkt me. Zaterdag dus de dag. Hij stapt in Westminster Abbey in de voetsporen van zijn moeder, koningin Elizabeth, 70 jaar geleden. The Archbishop lifts the crown of St. Edward and holds it for a moment above the Queen's head. As he gently lowers it, a great shout is raised from the congregation. Ik vind het taaltje zo mooi. As he gently lowers it, a great shout arises. Nou, dat is toch... Dat is en ga, maar is dit gebruik? Want het is natuurlijk inmiddels een oeroud gebruik. Ja. Nou, of na 70 dit jaar. Dit is al heel lang het gebruik. En is die dit... kroon is ruim 2 kilo zwaar. Oh, dus ja. Het is ook geen lichte last die hij op zijn hoofd krijgt. Nee. Een zware kroon. Maar dat gaat weer precies... Dus al die gebruiken van 70 jaar geleden zijn die gewoon hop 1-op-1 doorgevoerd naar komende zaterdag? Niet allemaal 1-op-1, maar het is meestal zo bij deze kroningen dat er altijd wel wat bij komt, maar er gaat nooit wat af, want dat past niet bij de traditie van het koningshuis. Dus je hebt hele oude gebruiken die meer dan 1000 jaar oud zijn. En dan zijn er elke eeuw komt er wel wat bij. Dus er zitten heel veel aspecten bij die echt al vele kroningen meegaan. Noem eens iets. Wat is een van de meeste oude aspecten? Nou, bijvoorbeeld de eed die Charles aflegt. De tekst van de eed die verandert altijd een klein beetje. Dus daarin staat dat hij er zal zijn voor zijn volk. Voor Charles specifiek zegt hij dat hij de koning wil zijn niet alleen van de christenen, maar van iedereen. Hij wil een ruimte creëren zodat iedereen vrijelijk zijn geloof of geen geloof kan belijden. Oh ja. Maar die eed die zat er in 973 al in. Dus, dat is eigenlijk een retro-eed is dat. En een retro-eed, precies zo noemen we hem. Ja. Die was er wel de tussentijd uitgesloopt. Dus het was iets meer puriteins geworden en nu is er weer ruimte voor de rest. Precies. Ja, dat is dus de aanpassing die voor de tijd van nu erin zit. En wat vind jij daarvan als dienaar van de Anglicaanse kerk? Nou, kijk, hij is de hoofd van onze kerk, maar hij is ook de koning van het land. En dat is een hele multiculturele samenleving met allerlei mensen van verschillende achtergrond. Dus ik begrijp dat hij zoiets erin zet. Ja, ja precies. Want er lopen ook andere religieuze leiders mee, hè, geloof ik, bij de ceremonie. In de optocht, ja. Dus vertegenwoordigers van de Joden en van de moslims en de Hindoes en dergelijke, die lopen mee in de processie inderdaad. Ja, eigenlijk wel heel mooi. Maar Simone, je zegt, ik wilde er wel bij zijn in Westminster Abbey. Waarom is het daar eigenlijk? Dat is ook weer zo'n traditie. Dat is al eeuwenlang de kerk waar de koningen en koninginnen worden gekroond. Dat is gewoon, we doen het altijd daar. Het ging goed, dus waarom zouden we het veranderen? Ja, het is ook een prachtige locatie. Ja. Het is midden in Londen. Ja. Het is ook gek toch dat Team Blauw Bloed eigenlijk niet is uitgenodigd. Ja. Niet? Als trouwe verspreiders van de koninklijke boodschap. Ja, ja het is heel jammer, maar nee, er was geen ruimte. Een beetje een smetje. Ja, er zijn ook minder gasten dan bij de kroning van Elisabeth. Toen waren er 8000, hadden ze ook extra tribunes gebouwd. Nu zijn er slechts 2000. 2000 gasten, oké. Okay. Ja. En waaronder natuurlijk onze koning en zijn vrouw. En wat is hun plek? Ik weet niet waar ze precies komen te zitten. Als je kijkt naar de uitvaart van koningin Elisabeth, toen zaten de Oranjes op de eerste rij. Uh-huh. Maar bij een kroning zijn er denk ik ook heel veel andere belangrijke mensen die ook vooraan moeten zitten. Dus ik weet niet of ze dit keer weer op een eerste rij plek kunnen rekenen. Nee. Heb jij als medewerker de plattegrond al doorgestuurd gekregen? Of, Ik denk dat mijn ticket in de post verdwaald is. Nee. Maar ik wilde toch even naar mijn vraag, naar die zalving. Het is niet op televisie te zien, maar dan horen we wel deze muziek, begrijp ik. Jij speelde dat af vanmiddag op de laptop. Toen dacht ik, de Champions League hymne. Dat is een bekende tune voor jullie, denk ik. Ja, zeker. Nee, ik vind het, het klinkt heerlijk. Maar het is dus eigenlijk, Champions League heeft dat gejat. Ja, zeker. Uit 1727. Zeker niet andersom geweest. Nee. Het is van Händel. Ja. Ooit geschreven voor de kroning van koning George II. Ah. Ja. Maar wat gebeurt er nou, Matthias, op het moment dat we deze muziek horen? Nou, de tekst van deze muziek gaat over Zedok de Priest. En dat is een priester uit het Oude Testament. En die zalft koning Salomo. Dus als we dit nummer horen, gebeurt de zalving ook. En dat gebeurt op een hele intieme manier. Want er worden namelijk schermen om Charles heen gezet. Dus je kan het op tv niet zien. Je kan het, als je in de kerk ziet, kan je het niet zien. Je ziet dus, wel die schermen, of wordt het dan beeld weggedraaid? Je ziet alleen de schermen. En achter die schermen zitten dus Charles en de aartsbisschop. En dan zal de aartsbisschop Charles zalven. En dat is dus het enige moment waarbij je niet kan zien wat er gebeurt. Dus maar je weet wat er gebeurt. Je weet wat er gebeurt. Maar je ziet niet wat er gebeurt. Ik bedoel, waarom mag je dan niet zien wat er gebeurt als je weet wat er gebeurt? Je mag niet zien wat er gebeurt. Dat komt weer van de vorige coronation, 70 jaar geleden. En toen heeft de aartsbisschop besloten dat dat zo'n heilig moment was. Zo'n speciaal moment, zo'n intiem moment. Dat dat niet gewoon zomaar op zo'n modern medium als de televisie uitgezonden wordt. Want daarvoor gebeurde het wel gewoon zonder schermen, laat maar zeggen. Omdat er geen televisie was. Ja, inderdaad. Dat is voor de televisie erin gekomen, ja. Ja, maar is dat... Ja, terwijl je hebt net precies verteld wat er gebeurt. Ja. Is dat niet is een beetje overdreven, toch? Ja. Ja, het is misschien ook wel een moment... Het is ook misschien wel voor Charles zelf. Want je kan je voorstellen, het is een leven die wordt geleefd... helemaal in het publieke oog. Dus je hebt nooit eens wat privacy. En nu komt die zware taak op je hoofd en die zware kroon... en al die verantwoordelijkheid. En dan mag je ook wel een moment voor jezelf hebben... om even daarmee in het reinen te komen. Om zo. Even over die olie die gebruikt wordt. Dat is speciale olie, begrijp ik. Dat is olie uit van de Olijfberg uit Jeruzalem. Dus het verhaal van Jezus. Dat is geprest in Bethlehem, dus waar Jezus geboren wordt. Dus dat heeft allerlei connecties met die hele oude verhalen uit de Bijbel... waar het idee van zalven dus ook... Maar ook met zijn opa, toch? Zijn oma. Zijn oma ja, was het. Dat is okay. De moeder van prins Philip. Die is non geworden en die heeft in een klooster gewoond bij Jeruzalem. Ja. Dus dat is ook weer een link met zijn oma, Alice. De familielink. Ja. Heb je nou zelf invloed op iets van die ceremonie? Of is alles helemaal vastgelegd? Kunnen we iets terugzien misschien dat we zeggen... Nou, dat is nou typisch Charles wat we nou terugzien. Ik denk terugzien. De aanwezigheid van die leiders van wereldreligies. Dat een element is dat in samenspraak met Charles is toegevoegd. Dat Charles, wat jij ook net zei, hij realiseert zich... Engeland is niet meer, of het Verenigd Koninkrijk... is niet meer een samenleving met één godsdienst... en met alleen maar blanke mensen. Mm. Nee, het is een land met heel veel culturen, met veel godsdiensten. En die moeten ook allemaal betrokken worden bij zo'n groot evenement. Ja. Ja. Gaat hij de Bijbel kussen? Ik weet niet of hij de Bijbel gaat kussen. Hij krijgt een Bijbel toegereikt en daarbij wordt gezegd... dit is het meest waardevolle wat deze aarde te bieden heeft. Maar of hij hem gaat kussen... Dat zullen moeten we afwachten. Waarom is dat belangrijk? Dat deed koningin... Weet je dat niet meer? Ja, ik weet nog heel goed dat koningin Elisabeth het deed 70 jaar geleden. Okay, maar dat is heel goed opgelet. Dat kan dus iets zijn wat hij zelf inbrengt. Dat hij denkt, ja, ga ik niet aan beginnen. Doe ik niet. Ja. Maar dat zou je zit toch nog even... Sorry, we wachten op het nieuws. Maar omdat je net doet er wel al die andere religieuze leiders. Dus een soort van, alle geloven mogen zijn en zijn belangrijk. Maar dan wel dus de Bijbel soort van als... Het is niet dat hij ook de Koran krijgt uitgereikt. Nee, dat klopt. En het is ook de setting is een christelijke dienst. Dus, ja. Dus die andere leiders worden toegevoegd aan iets... wat eigenlijk van begin tot einde heel christelijk is. Ja. Oh ja. Okay. Waar gaan jullie nou specifiek op letten zaterdag, vroeg ik mij af. Simone Lemmel, waar ga je op letten? Waar iedereen zit? Ja. Bijvoorbeeld, kan ik me voorstellen. Ook, maar ook de zalving krijgen we dus niet te zien. Maar bijvoorbeeld de kronen. Hij krijgt de St. Edward's Crown op. Later in de dienst krijgt hij weer een andere kroon op. Die Imperial State Crown. Hij wisselt ook een aantal keer van kleding. Hij krijgt verschillende mantels aan. Dus dat vind ik ook wel heel bijzonder om dat allemaal te zien. Want dat zijn ook weer mantels die eerder zijn gebruikt. Bij kroningen van George de Vierde, van George de Vijfde, van George de Zesde. Er is van heel veel voorgaande vorsten is er iets in die dienst. Ja, die traditie is gewoon mooi, hè? Ja, ik vind het prachtig. Ja, dat snap ik ook wel, Matthijs. Waar ga jij op letten? Matthias, zei ik. Zei Matthijs, maar je bedoelde Matthias. Ik ga erop letten dat... er is natuurlijk heel veel wat er gebeurt... wat wij normaal in onze kerkdiensten niet zien. Er wordt meestal op een zondag niemand gekroond bij ons. Dus er zijn een heleboel elementen die voor ons ook nieuw zijn. Maar ik ga ook echt op Charles letten en kijken hoe is hij eronder. Is hij erg gespannen? Kijkt hij er naar uit? Hoe zit hij in zijn vel en hoe komt hij over? Ja. Zijn moeder was altijd... Die kwam afstandelijk over. Dat was ze niet, maar... Dat is wel iets waar ik op ga letten, inderdaad. Ja. Nou, we gaan er allemaal goed voor zitten. Zeker. Ik ga zelfs naar Londen, maar ik denk niet naar Westminster Abbey, helaas. Geen uitnodiging gekregen. Ook dank jullie wel. Dank jullie wel. En veel plezier ook zaterdag. Dank. Het is inmiddels 3 minuten over 10:30. NPO Radio 1. Kirsten Klomp en het NOS-journaal. Ja, zo is het. De Oekraïense president Zelensky is zojuist geland in Nederland. Hij vloog vanuit Finland met het Nederlandse regeringstoestel naar Schiphol. Zelensky zou morgen in Den Haag een toespraak houden. En waarschijnlijk staat er ook een ontmoeting met premier Rutte op het programma. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niks over het bezoek zeggen. De rente in de Verenigde Staten wordt nog één keer met een 0,25 procentpunt verhoogd. Waarschijnlijk volgt daarna een pauze om onder meer de gevolgen van de recente bankencrisis te analyseren. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, verhoogt de rente om de verdere inflatie tegen te gaan. In Ter Apel mag het maximum aantal van 2000 asielzoekers niet meer worden overschreden. Dat heeft de gemeente afgesproken met onder meer het COA. Dat moet ervoor zorgen dat er geen asielzoekers meer buiten hoeven te slapen, zoals afgelopen zomer. En Pleegzorg Nederland zegt dat veel meer mensen informatie hebben aangevraagd over pleegzorg na een aflevering van Kopen zonder kijken. In het populaire RTL-programma stond vorige week een stel met pleegkinderen centraal. En door de extra interesse komen er mogelijk tientallen nieuwe pleegouders bij. Langs de lijn en omsteken. Je ziet hem wel zitten op de bank, maar je hoort hem eigenlijk nooit. De assistenttrainer in het betaald voetbal. Hij mag vaak niet praten met de media. De hoofdcoach is de woordvoerder, maar zijn invloed is enorm. Verslaggever Eline de Zeeuw kreeg drie assistenten toch voor de microfoon. Zij sprak gisteren met Dwight Lodewegers. En morgen doet ze dat met Erwin Koeman. Maar nu met Arjan Veurink. 31 juli 2022. Op een volgepakt Wembley heeft Chloe Kelly net de 2-1 gescoord. Dan naar voren toen en dan is het afgelopen. Engeland is Europees kampioen. Bondscoach Sarina Wiegman en haar assistent Arjan Veurink die omhelzen elkaar op het veld. Ze schrijven historie met Engeland. Het is ongelooflijk. Maar het is waar. En even later kijkt Veurink met de tranen in zijn ogen wat ongelooflijk om zich heen. Ik was gewoon in tranen, ik moest huilen. Ik denk dat dat moment was wel een soort van, ja, eigenlijk een soort van opstapeling. Alles kwam eruit. Ik heb er veel voor moeten doen, veel voor moeten laten. Maar ook het besef dat, ja, hetgeen wat we in Nederland gepresteerd hadden, het winnen van het EK, finale van het WK in 2019. Ja, dat voor mij ook een soort van ultieme bevestiging was van hetgeen wat we doen. Dat ja, wel iets is wat succesvol is. En dat niet we dat zomaar dus, geluk. Nee, wat dan en dat ook. We dat in een ander land hebben gedaan, een andere cultuur, op zo'n korte termijn. Ja, op de een of andere manier kwam dat allemaal samen. En als je dan in Wembley bent met al die juichende mensen, ja, dan was dat wel overweldigend. En dat, ja, dat raakte me echt, ja. Even terug naar 2017. Veurink was al bijna 5 jaar hoofdtrainer van FC Twente Vrouwen toen Sarina Wiegman hem belde en vroeg haar assistent te worden bij Oranje. Hij nam de gok en nog datzelfde jaar werden ze voor het eerst Europees kampioen. Iedereen weet het. Dit is de beslissing. Dit is de titel. In 2021 besloot hij Wiegman met diezelfde missie naar Engeland te volgen. En ja, we weten, ook daar staat inmiddels een vinkje achter. Ik denk dat wij als Nederlanders hebben een hele mooie voetbalcultuur. Maar hoe diep het bij de Engelsen zit, dat is prachtig. Inmiddels dekt assistent van de lading niet helemaal meer. Veurink en Wiegman zijn na 6 jaar van succes op succes meer een onafscheidelijk duo. Het is gegroeid en dat had tijd nodig. Dus in het begin, ja, was Sarina ook nog wel iemand die, ja, die zaken in eerste instantie wat moeilijker uit handen durfde te geven. Wat moeilijker durfde te delegeren. En ja, dat is wel een, ja, verschil van dag en nacht als ik dat nu zie. Want Sarina is nu iemand, ja, die mij heel veel vrijheid geeft. Die ook gewoon letterlijk gezegd heeft van Arjan, jij leidt het voetbaltechnische deel. Sarina Wiegman die vertelde eerder ook dat ze daar echt tijd voor nodig had. Dus waar ik in het begin zelf heel veel deed en ja, eigenlijk dingen allemaal zelf uitwerkte en dan zei oké, jij dat doet en jij dat doet. Dat ging op die manier. Maar in de loop van de jaren is dat eigenlijk omgedraaid. Dus Arjan doet eigenlijk nu het hele technische verhaal. Wij bespreken dingen en, en op de uitvoering zit hij veel meer. Dat was ook wel nodig, dus dat wil je ook wel. Maar ik had daar tijd voor nodig. Ja. Ik kan echt wel zeggen dat we een methode ontwikkeld hebben. Eigenlijk een werkwijze ontwikkeld hebben samen. Ja, die echt aansluit bij hoe ik denk en hoe ik ben als mens. En ja, datzelfde geldt voor Sarina. Arjan Veurink, inmiddels 36 jaar oud, die vertelt het van achter de keukentafel in Borne. Hij is nu even thuis, maar op zondagen pakt hij de trein naar Schiphol en vliegt hij naar een stad in Engeland om naar de internationals in actie te gaan kijken. Dus een belangrijke rol voor mij is dat ik naar wedstrijden ga, dat we die spelers bekijken, dat we maken daar eigenlijk beelden van. En die beelden bespreken we iedere dinsdag. Ja, houden we de spelers weer onder de loep van hoe presteert die speler. En zeker bij nationaal team, als je weinig tijd hebt, moet het zoals de Engelsen zeggen spot on zijn. Het moet top zijn, want je hebt niet zoveel momenten. En dat vraagt veel voorbereiding. En daar wordt ook volop in geïnvesteerd. Op St. George Park, eigenlijk het Zeist van Engeland, heeft Wiegman een team van 26 à 27 specialisten om zich heen verzameld die zich enkel en alleen met de Lionesses bezighouden. De FA die koos er een paar jaar geleden bewust voor om de vrouwentak net zo in te richten als de mannentak. Dat is een hele unieke situatie natuurlijk. En dat zie je denk ik niet veel in de wereld. Ik denk misschien Amerika, Duitsland, dat ook landen zijn waarin de organisatie echt ingericht is van iedere functie die het mannenvoetbal, die voor het mannenvoetbal aanwezig is, die is voor het vrouwenvoetbal ook aanwezig. Ja, en daardoor, kijk, het grote voordeel wat ik daarvan zie is dat je heel snel stappen kunt maken. Ideale werkgever dan eigenlijk, of niet? Ja, ik je hoort me zeker niet klagen op dit moment. Nee, ik zeker voor in de wereld van vrouwenvoetbal denk ik op dit moment niet dat er heel veel plekken in de wereld zijn waar je beter op je plek kan zijn. En er zijn in Engeland nog meer verschillen met hun beginjaren bij Oranje. Het verschil voor mij als assistentcoach, wat ik wel voel is, in Nederland kwamen wel de spelers iets gemakkelijker, denk ik, naar mij toe. Omdat ik veel spelers ook al kende. En kon ik daar wel een belangrijke brug zijn richting Sarina. Maar in Engeland, dat merk ik wel dat in Engeland wel wat lastiger is. Omdat in Engeland word ik ook uiteindelijk gezien als de assistentcoach die met Sarina meekomt. Dus het bouwen van die relaties heeft echt wel meer tijd nodig. En dan merk je toch dat sommige spelers gaan net iets sneller naar de stafleden die er of al zaten of die ook uit Engeland komen. Dat merk ik wel dat wel een verschil is. Eén ding is in al die afgelopen jaren eigenlijk nooit veranderd. De manier waarop Veurink als assistent een spiegel en klankbord voor Wiegman probeert te zijn. Kijk, wat je vaak ziet is mensen die leiding geven of hoog in de hiërarchie staan, dat die van betrekkelijk weinig mensen feedback krijgen. Omdat dat toch een behoorlijke stap is. Ja, daarin denk ik wel dat ik voor Sarina in ieder geval iemand ben die me uitspreekt, die eerlijk is. Op het moment dat dingen goed zijn, dan zeg ik dat zeker. Maar op het moment dat dingen beter kunnen of net iets anders kunnen, zou ik dat ook zeker zeggen, ja. Over krap 2 maanden beginnen de twee aan hun volgende test. Het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Hoe lang het succesduo Wiegman-Veurink daarna nog onafscheidelijk blijft, dat laat Veurink in het midden. Maar ik moet wel heel eerlijk bekennen dat ik het nu wel goed heb. En ik haal wel heel veel energie en voldoening uit de samenwerking met Sarina. Ja, en bovendien, hij weet inmiddels als geen ander wat erbij komt kijken als manager in het meest voetbalgekke land ter wereld. Ik kan prima over straat, dat is heerlijk. Als ik met Sarina naar wedstrijden ga, is ook echt niet leuk. Want als Sarina de auto uitstapt, dan moet ze eigenlijk een capuchon opdoen. Want op ieder hoekje dan komen de fans naar haar toe. Maar ik kan prima over straat, gelukkig. Toch lekker aan die rol als assistent. Zeker, dat is ook het mooie als assistent, inderdaad. Ja, Arjan Veurink is dat. De assistent dus van Sarina Wiegman. Morgen Erwin Koeman, de broer van Ronald natuurlijk, assisteert bij het Nederlands elftal. Dan als volgende, een huzarenstukje in de archeologie. Uit een 24.000 jaar oud sieraad uit de ijstijd is het DNA teruggevonden van een vrouw. Dat blijkt uit uniek onderzoek. Gerrit Dusseldorp, onderzoeker naar de evolutie van de moderne mens aan de Universiteit Leiden, die weet hier alles van. Goedenavond, meneer Dusseldorp. Goedenavond. Is er taart gekocht? Hoe bijzonder is dit? Nou, dit is wel echt heel bijzonder. Het is alsof je CSI kan kijken, maar dan 20.000 jaar geleden. Ja, want even überhaupt de sieraden uit de ijstijd. Hoe zag dat eruit? Nou, het gaat meestal om doorboorde dierentanden. Dus in dit geval het sieraad met het DNA van de vrouw erop. Dat was een rendiertand. En ze hebben ook uit Tsjechië een aantal sieraden uit holenberentand bestudeerd. Ah ja, want jij kent, begrijp ik, de onderzoekers die dit onderzoek hebben verricht. Hoe kwamen ze aan het sieraad? Nou, dus... De professor in Leiden, Marie Soressi, die graaft op in Frankrijk en die vindt wel eens sieraden. En de kraal die uiteindelijk succesvol is geanalyseerd, want bij een aantal kralen is het niet gelukt om er DNA af te krijgen, die komt uit een grot in Zuid-Siberië. En die is opgegraven onder heel gecontroleerde omstandigheden. Hè, met mondkapjes en handschoenen en in nauwsluitende witte pakken, zodat je niet je eigen DNA als besmetting op dat kraaltje krijgt. Want dan kun je het niet meer goed analyseren. Ja, en dan vinden zij dus dat DNA, doordat het zo goed bewaard is gebleven. Was het ook iets, waren ze specifiek op zoek naar dat DNA? Nou, ze wilden graag kijken of je DNA van het oppervlak van dat soort sieraden af kan halen, zonder het sieraad zelf te moeten bemonsteren. Want dat bemonsteren, daarmee maak je het kapot. En die sieraden zijn super zeldzaam en dat wil je dus niet. Nee. En dus ze waren specifiek op zoek naar methoden om dat DNA van de drager eigenlijk van het poreuze oude oppervlakte van dat sieraad te kunnen bemonsteren. En dat is gelukt. Ja, maar nu gaan we een stukje. Nu zitten we ons hier in beeld te vormen van een vrouw 24.000 jaar geleden in de ijstijd met een sieraad. Wat kan het DNA dan ons ook vertellen? Wat was dat voor vrouw? Ja, wat kun je er allemaal uit afleiden? Nou ja, het eerste wat je eruit kan afleiden is dat het überhaupt een vrouw was. Hè? Voor hetzelfde geld droegen alleen mannen sieraden. Ja. Het tweede wat je kan doen is het vergelijken met al bekend DNA. En dan kun je kijken hè, op wie het lijkt. En dan blijkt het DNA enigszins te lijken op dat van nu levende Native Americans. Waarvan we weten dat hè, de voorouders van de Noord-Amerikaanse of ook van de Zuid-Amerikaanse Indianen, die zijn ergens in de laatste ijstijd uit Oost-Azië naar Amerika gemigreerd. En deze mevrouw, die hoorde bij een groep die daar biologisch aan gelieerd was. Ja. Het is met een hele nieuwe techniek gebeurd. Wat zegt dit over de toekomst? Wat kunnen we dan met deze techniek? Ja, kijk, voor mij is dit bijna science fiction. Hè. 10 jaar geleden konden we überhaupt dat DNA zelfs niet uit een fossiel halen. Mm. En nu, ja, wat je eigenlijk wil, is naar net wat oudere vondsten kijken uit de periode waarin Neandertalers en moderne mensen en in Zuid-Siberië, de grot waar dit is opgegraven, een derde mens, een soort Denisovanen, waar die alle drie leefden. En dan kijken of niet sommige van die sieraden ook door Neandertalers gedragen zijn. Ja, maar wat maakt deze nieuwe techniek dan zo bijzonder? Ten eerste dat je dat sieraad niet kapot maakt. En ten tweede dat je contaminatie, dus besmetting met modern DNA, volledig kan uitschakelen. En dus specifiek het oude, het 20.000 jaar oude DNA kan bemonsteren en kan analyseren. Ja, en wat zit er dan op in dit geval, die tandenkraal, is dat dan wat is er dan bewaard gebleven? Is dat een klein stukje bot of zo? Waar wordt dat DNA nou precies uit afgeleid van die vrouw? Nou, dus dat DNA, dat komt eigenlijk. Zo'n bot is poreus. Er zitten hele microscopisch kleine hobbeltjes en gaatjes en dingetjes. En daar zit sediment in, stukjes zand, met stukjes DNA-molecuul van de drager. En dat is uiteindelijk moet dat afkomstig zijn van zeg maar het zweet. De lichaams of de huidschilfers van de drager. Hmm. Is het feit dat het Siberië, het team bestaat uit internationale onderzoekers, ook Russen, die kraalers uit Rusland. Heeft de oorlog nu nog invloed op het verloop ook van dit onderzoek? Nou, vervolgonderzoek is lastig, want je kan daar nu niet meer zomaar opgraven. Dus deze kraal is jaren geleden opgegraven en is in Duitsland geanalyseerd op het Max Planck Instituut. We zullen nu andere vindplaatsen moeten gaan opgraven, want samenwerking met Rusland, dat zit er even niet in. Ja. Maar goed, er gaat wel een hele nieuwe wereld open met die nieuwe techniek, hoor ik al. U wordt er helemaal enthousiast van, of niet? Ja, ik ben erg blij. Ja, dat horen we ook wel. Nou, gefeliciteerd met het sieraad en de mooie vondst. En ik ben benieuwd wat het allemaal nog meer gaat opleveren. Dank in ieder geval even voor de uitleg en de duiding. Gerold Düsseldorp, onderzoeker dus naar de evolutie van de moderne mens aan de Universiteit Leiden. Listen B met Save Me. Ja, het is 9 minuten voor 11. Napoli kan zomaar kampioen worden vanavond. Dat hebben we eerder ook al gemeld. Daarom gaan we nu weer eventjes sfeer halen in Napels. Want overal was blauw-wit, hè? Correspondent Helene Daans, daar op straat, zo te horen. Het is nog redelijk rustig, dus ik ga er wel even vanuit dat ze nog geen kampioen zijn. Nee, als er goed nieuws was geweest voor Napoli, dan had je dat inderdaad al wel gehoord aan de achtergrond. Nee, inderdaad, de wedstrijd waar het allemaal van afhangt is Lazio-Sassuolo, die in Rome gespeeld wordt. En Lazio staat nu op 1 punt voor. Als Lazio voor blijft in de laatste 5 minuten verlengingen, dan wordt het kampioenschap van Napoli in elk geval met een dag uitgesteld. Dus hier hangt nog een gezonde spanning, maar heel veel hoop voor vanavond is er niet meer. Nee, nou ja, misschien ook wel beter ook. Dus je kan beter kampioen worden door zelf te spelen, toch? Dat lijkt mij veel leuker. Ja, precies. Het zou ook gek zijn. Ja. Hoe is de stemming op straat? Oh, ja, 2-0, 2-0 voor Lazio, overigens. Geef maar even door. Jeetje. Ja, ja. Dus ik moet je dus zeggen, wat er mij opvalt is, er zijn hier helemaal geen grote schermen vandaag. Ik heb het idee dat de Napolitanen vandaag vanuit hun bijgeloof helemaal niet te optimistisch wilden zijn. Niet te veel feeststemming, dus ik kon het hier ook alleen maar op mijn telefoon volgen. En dat is ook een beetje de algemene sfeer hier. Mensen, ze ziet iedereen zo ongeveer stiekem op zijn telefoon kijken. Maar vooral niet te hard juichen, vooral niet te enthousiast doen. Want afgelopen weekend had Napoli natuurlijk al een grote kans om die titel finaal te maken. Is niet gebeurd. En sindsdien voel je dat bijgeloof weer toch weer een beetje erin komen. En denken de Napolitanen, nou, we vieren het wel als het zover is. En vanavond ziet het er naar uit dat het nog niet zover is. Nee, maar het doet de sfeer. Het is dus niet. Het klinkt nog wel vrij gezellig om je heen. Ja, natuurlijk. Het is ook net als afgelopen weekend. Toen is er al uitgebreid gevierd. Ook al was het dan prematuur. Maar de Napolitanen weten, dit is uitstel, geen afstel. Mathematisch is het zo goed als zeker dat ze die Scudetto winnen. Morgen hebben ze zelf een kans om hem te veroveren in Udine. Helemaal in het noorden van Italië gaat Napoli spelen. En anders zondag tegen Fiorentino hebben ze nog een kans. Fiorentina thuis nog een kans. Dus hoe dan ook, komt hij er wel. Dus het is een kwestie van geduld. En in deze context willen het zo graag hebben de Napolitanen nog wel een beetje geduld. Ja, snap ik ook wel. En je bent daar nu de hele dag. We hebben je, dat zei ik al, we hebben je eerder ook al gebeld. We hebben je al een beetje beschreven hoe de sfeer is. Veel blauw-wit, waar normaal de was buiten hangt, hangt nu veel blauw plastic, heb je beschreven. Ga nog eens terug nu naar eerder vandaag. Hoe kun je zien, behalve dan dat blauwe plastic, dat er een voetbalgek feest zit aan te komen in Napels? Oh, je merkt dat aan alles. Je voelt dat aan alles. Ik ging rond met een camera bijvoorbeeld. En in Napels zijn mensen normaal best wel een beetje achterdochtig. Willen ze niet meteen tegen je praten met zo'n microfoon. Vandaag en deze week in het algemeen hangt er een enorme feeststemming. Sprak iedereen mij aan om maar iets te zeggen over hun trots over de stad. Die kleuren natuurlijk. Ik was ook even bij het pleintje waar een grote muurschildering van Maradona is gemaakt. Al in de jaren 80. Dat is nu inmiddels een beetje een bedevaartsoord geworden. Dat wordt echt enorm druk bezocht. En mensen geven daar geil. Toen een schietgebedje, zelfs bij hun Diego. Dus voetbal hangt hier in de lucht. En dat voel je aan alle kanten. En wat ik al zei, ze hebben nog even geduld. Maar die stemming die gaat niet weg natuurlijk. Nee. En blijf jij daar dan ook? Want jouw standplaats is Rome, toch? Precies, ja. Ik had het nog niet beslist, want ik dacht als ze vanavond al kampioen worden, dan trek ik even door. Maar als het morgen wordt, dan wordt het nu toch wel heel verleidelijk om hier nog een nachtje te blijven. Want ik ben nu zo dicht bij dat feest, nu wil ik er ook wel bij zijn. Ja, ik zou het doen toch? Zolang er geen groot nieuws in Rome is, dan kun je lekker daar blijven hangen. Ja. Absoluut, dan koop ik mijn shirt. Ja. Mooie voorbereiding. Ja, prima. Goede voorbereiding inderdaad. Gewoon niet doen voordat het is bereikt. Dankjewel voor nu, Helene. We gaan het horen. Morgen kan Napoli dus kampioen worden. Begrijp je dat nog gezegd? Ja, dat is toch zo? Ja. Dat zei je wel. Ja, dus als het klopt wat jij zei, dan klopt het wat jij zei. Inderdaad. Nog even wat uitslagen. Hè? Andere uitslagen uit het buitenlands voetbal. Manchester City tegen West Ham United is 3-0 geëindigd. Ake met de eerste. Haaland met de tweede. Nummer 35 in de Premier League. Een record. Hij gaat over Cole en Shearer heen. En hij heeft nog 5 duels te gaan. Dus dat kan nog uitlopen. Dan zie ik dat inmiddels de halve finale van de beker in Duitsland ook is afgelopen. Frankfurt speelt daarin tegen Leipzig. Frankfurt heeft vanavond Stuttgart verslagen. Doe ik even uit mijn hoofd. Volgens mij is het 3-2 geworden voor Frankfurt. Wedstrijd is net afgelopen. Oké, nou, in Engeland was er ook nog Liverpool-Fulham. Dat werd 1-0. Dan hebben we ook nog België. Wat is daar gebeurd? Nou, dat zie je niet voor je. Nou, zal ik het maar gaan vertellen. Union Sint-Gilles tegen Antwerp 0-2 voor de ploeg van Mark van Bommel. En de goal van Jurgen Ekkelenkamp. Antwerp staat 2 punten achter op koploper Genk. Zondag is het Antwerp-Genk. We slaan ook in Genk. Ja, zo is het. En morgen hebben we een gast over het kampioenschap van Napoli. Overigens, blijf luisteren. Gert Haag is dat. Morgenavond in onze uitzendingen. Wim Baks is schrijver van een mooie roman. Verloren pelgrims over wandelaars onder meer naar Compostela. En zich daar helemaal in verliezen. Dat allemaal morgen. Weet je wat er ook in Genk is gebeurd? Nou? Daar begon Max Verstappen op de kartbaan. Och, kijk aan zeg. Zometeen het oog. Ben je? Ik herinner me. Rottrip. NPO Radio 1 podcast. 13 september 1944. Vanuit kamp Westerbork vertrekt de laatste trein naar Bergen-Belsen. In die trein zitten 51 Joodse kinderen, zonder hun ouders. We zijn door het oog van de naald gegaan. Op 1A overleven deze baby's, peuters en kleuters 3 concentratiekampen. Dat kan je toch niet bevatten? In de podcast De Onbekende Kinderen van kamp Westerbork ga ik, Rob Trip, op zoek naar het bijzondere, bizarre verhaal van deze groep. Dat is gewoon onvoorstelbaar wat mij overkomen is. De Onbekende Kinderen van kamp Westerbork. Een kind zonder ouders dat overleeft 3 concentratiekampen. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de legendarische Wiener Philharmoniker.